vagyár. Pornográf verbál agresszió a nemzet jövőjéért. Mostantól másfél órán keresztül. Vegye mindenki nagy levegőt, igyon kurva sok bort. És hallgassátok a Bombagyár munkatársait. Ez a Bombagyár közösségi blográdió 79. adása. Amúgy szebb jövőt. Itt van Borgvarior. Szevasztok. Neo. Szebb jövőt. Dragon 64. Halihó. Tomcat. Igen. És én vagyok a blogin, én is itt vagyok. És fagyi van a kezében. Ilyen még nem volt 79 adás alatt, de most van. És nem spenót. Neo viccelyért, előre is elnézést kérünk, nem lesznek jók ezúttal sem, csak más nem ért rá. Igen, és szegényével felosztatták a gárdát, ide jött sírni, hogy most mit csináljon. Semmihez se ért ugyanis. Tetszik érteni a célzást, bejelentik, hogy a gárdát feloszlatta a másodfokú bíróság. Egyből a kapitány úr az megjelenik, hogy figyelj, jöjj a rádióval. Nincs semmi mondani való. Nem vagyok kapitány úr. Eszembe jut. Kapitány mondta. Az sem. De mostantól az vagy. Szóval programajánló, azzal szoktuk kezdeni, tehát kezdjük most is ezzel. 79. adásunkban mindössze kettő programot tudunk ajánlani, mert igencsak programszegény ez a szegény ország, leszámítva a különféle tüntetéseket. Valamint a velem történő vizitúrákat, amikre ezúton is továbbra is lehet jelentkezni. Már voltak. Feszarjuk. Tehát mondjátok meg a hangfalnak, hogy akartok jönni. Amúgy írjátok meg, hogyha akartok, a túra szervező az elvileg csak ma éjjel lesz kész, már majdnem befejeztem. Budaházi tüntetés szombaton, ez a rövid címszó előttem a papíron, ezt úgy kell érteni, hogy tüntetés lesz a 2002 óta folyamatosan megkurcolt hazafiak és főleg Budaházi György mellett. Ezt ugye még Budaházi kezdte szervezni, aztán átvették tőle Torockaiék, és bizony minden nemzeti szervezet csatlakozik hozzá, akár utálják egymást, akár nem. Hozzatok pénzt Lufira. De lett volna más választás. Igen. Hozzatok pénzt Lufira. Igen, elég érdekes volt a meghívó, tehát a meghívó az úgy szólt, hogy lehet csatlakozni, szeretettel várunk mindenkit, de aki nem csatlakozik, annak hívjuk a nevét, hogy rohadt áruló. Tehát ez így hangzott. Annyival változott meg most egy körülbelül fél órája, hogy kiegészítik ezt nyilván a mai szégyenletes bírói ítélet kapcsán, tehát a Magyar Gárda Egyesület felosztatása ellen is demonstrálunk, és a rendezvény alcíme, tudom, te semmi ellen nem demonstrálsz. Én pozitív ember. A demonstrációk ellen demonstrálsz. Igen. Tehát a rendezvény alcíme az azok a szép 50-es évek pont lesz, ha jól tudom, hogy valami hasonló. Ez egy elég exkluzív hír, nem sokára meg fog jelenni mindenféle portálon, és jó lesz nekünk, úgyhogy gyertek el minél többen, és kóstoljuk meg együtt. De komolyan, ha most 500-an leszünk, akkor fogom magam, és SZDSZ-es leszek. Csak a gárdisták lesznek 500-an. Jó. Akkor nem megyek SZDSZ-be. Nagyon sok szeretettel várunk mindenkit, és ne feledkezzetek el a mi kis addíciónkról, amivel emelni szeretnénk ezt az ünnepség fényét. Nevezetesen a terror lufikról kb. 40 ezer forint gyűlt össze a szükséges 60-ból, úgyhogy még egy kicsit azért hozhattok meg oda a rendezvényre is. Lesznek ilyen nagyon aranyos kis terrorista lufik, földöltve szépen héliummal, és azok majd úgy lebegnek több százan, hogy megmutassuk, hogy mi a terror veszély. És akkor mindenki azt mondja, hogy mi hülyéskedünk, nem. Én azt mondanám, hogy Torockai Laci, szív be a héliumból, és úgy tartsd a beszédet. Na ez hülyéskedés, persze úgyse vállalna. Az, hogy maga a repkedett a lufi, az igazából egy nagyon jó kép a médiának. Van mit mutogatni, tehát ezt figyelem. Felhívó parasztok, tehát ez azért van. Eszedbe juthatott volna, azt lehet mondani, hogy Magyarországon a terror bizé, ez csak egy lufi, haha, érted? Pontosan erre akar utalni, szóviccek nélkül, de örülünk, hogy megmagyaráztad a hátterét, tehát nem biztos hülyék hallgatók. Nem van, aki nem. Hát ott hányan írtak, hogy miért kell viccelni. Na látod. Nem, mi menjünk oda sírni, tehát így akkor sokkal, akkor biztos kiengedik. A szabvány mondjon le táblákkal együtt. Így van. Ja, kaptunk egy táblát egy kedves hallgatónktól, olvasónktól, tehát nem találkoztunk vele személyesen, csak letette a bolt elé, nagyon meg is ijedtünk, de köszönjük szépen, ott lesz ez is a tüntetésen, ő tudja, hogy miről van szó, a többiek meg majd meglátják. Meglátjuk, hogy túléljük-e. Tehát 17 órakor szombaton a Szabadság téren legyetek ott, és hozzatok egy, mit tudom, egy 500-ast a lufi költségeire. Léci, mert különben. Áruló, aki nem hoz, ilyen egyszerű, kurucinfónak is bevált. Az imént említettem, hogy ez már a 79. adásunk, és azt ígértük, hogy még egy lesz, mielőtt nyári szünetre megyünk, és utána megjelenik a Bombagyár DVD. Ez valóban így lesz, ez egy olyan fenyegetés, amit beváltunk. Tehát a következő adás után már lehet keresni a Bombagyár DVD-t. Nem ígérem, hogy meg is találjátok rögtön, mert azért le is kell gyártani, de minden esetre lesz, és ennek a bevételeiből, ennek is a bevételeiből megyünk Gázába, ugyanígy a Szovjet sztorinak a bevételeit is erre fordítjuk. És most jönnek az olvasói levelek. Szuszú írta, tisztelt bombagyár, egy számomra érdekes, ugyanakkor nem meglepő dolgot szeretnék nektek elmesélni. Egy gyógyszeripari vállalatnál dolgozom, mint laboráns. Többnyire étrendkiegészítő tabletták gyártásával és csomagolásával tevékenykedünk, hála Istennek. A technikusabb feladata a gyógyszerek vizsgálata, minőség ellenőrzése. Továbbá a vizsgálandó anyagok kiküldése mikrobiológiai, illetve bálint analitikai vizsgálatra. A minap hozzákezdtem egy ilyen pirula vizsgálatához. Kinyitom a leíratot, minden gyógyszerhez tartozik egy úgynevezett leírat, mely szerint dolgozunk. Ebben szerepelnek azok a vizsgálatok, amelyet el kell végeznünk az adott anyagon, ami szent és sértetlen, és amelyről azt gondoltam, hogy világszerte ezeket a vizsgálatokat kérik tőlünk a partnerek, az országok, ahol aztán forgalomba kerülnek a csodaszerek. Megkérdeztem a főnök, hogy ki lettek küldve mikrobiológiai vizsgálatra, mint az adott gyártási tételekből, mire ő, most nem kell. Oké, gondolom, biztos te tudod. Egyszer csak belép a laborba, és mondja, hogy a következő vizsgálat, amit elkezdenék csinálni, teljesen szükségtelen, mert most az sem kell. Mire én megkérdeztem, hogy miért nem erre, ő közli velem, hogy nem minden országban kell, hogy meglegyen minden vizsgálat a tablettának, csak azokhoz a szállítmányokhoz kell minden vizsgálat, ami Izraelbe megy. Ez a tény elég elgondolkodható több szempontból is. Mondjuk itt a kosár dolgok beigazolódnak, és minden szart nem tudsz betoloncolni Izraelbe, sajnos a barna bőrű rokonainkat azért betoloncolnám. De máshol meg el tudod adni. Mondjuk nem feltétlenül hatóanyag tartalom nélküliek ezek a gyógyszerek. Van ezekben hatóanyag, csak éppen nem annyi, amennyi megfelelne a kritériumoknak. És itt most nem a kínai ruhákról van szó, ezek azért kicsit súlyosabb szállítmányok. És érdekes ez is, mert ahol találnak a szemfülesek egy kiskaput, oda egyből áramlik a kritikán aluli minőséggel rendelkező áru, mint idehaza. Még az a jó, hogy ezek csak étrendkiegészítők. Bele sem merek gondolni, hogy ott, ahol szívgyógyszereket gyártanak, mi történhet. Kínából hozzuk be az alapanyagokat. Gondoljatok bele, gyakorlatilag eljutunk oda, hogy itt már minden Kínából van, mindenek műanyag a szaga, és a minősége semmit sem ér. További szép napot, Szuszú. Köszönjük, Szuszú, hogy megosztottad velünk ezt az észrevételedet, hogy itt minden Kínából származik. Igen, észrevettük. Mindenesetre a gyógyszerek vizsgálatával kapcsolatos észrevételed, hát érdekes, megjegyeztük ezt is. Erről az Atarok sztoriról a Dr. Lenkli féle életegészség és mindenféle erőcentrum jut az eszembe. Egyszer volt szerencsém egy ilyen étrendkiegészítőnek a dobozához. A lényeg az, hogy urántól kezdve a tóriumig minden tiszta egészséges anyag volt benne. Valahogy mégis átcsúszott nekik ez a vizsgálatom. De ezek vannak is az emberi szervezetben. Tehát ők csak annyit csináltak, hogy ami van, így mindenféle nyomelem meg túró, az így benne van a tablettában abban az arányban. Nem tudom, mi tartottuk a kapcsolatot szientológusokkal, többször készítettünk velük interjút is ilyen-olyan okokból. Nem mintha nagy barátok lennénk, de alapvetően elég korrekten állnak hozzánk, mert mi még nem felbrítettünk róluk. Általában azt mondjuk, amit ők mondanak, ez persze a mieinknek is általában fáj. Mert nem elszoktak, és hát ott gyakorlatilag majdnem mindegyikük 10-20-30 éve szedi ezt a lenkei féle dolgot, aminek ugye csak akkor lett belőle a baj, most nem tudom ezt mennyire mondhatjuk, hogy ki fenyegette meg a lenkeit, meg ez hogy volt. Szerintem mondjuk. Részletekre egyébként úgysem nagyon emlékszem, de az a lényeg, hogy a lenkei féle vitaminnak a bemutatójára minket most meghívtak, mikor volt egy hete, volt valami új könyve lenkeinek, nem tudom, és mi kapott a bombagyár sajtótájékoztatói meghívót, meg félre is tettek nekünk könyveket, ezúton üzem, hogy nem tudtunk elmenni, pedig jó lett volna, de nem tudom, 4 riportban vagyunk benne, de mindegy, szóval a lenkeit konkrétan nem volt baj semmi a vitaminjai, valami meg nem fenyegették egyszer, csak hogy le kell tennie, most nem tudom mennyit, 4-500 000 forintról volt szó megfelelő embereknek, és ugye ő megkérdezte az egyházat, hogy lehet-e, és a szientológusok azt mondták, hogy nem szabad semmilyen, nem tudom mennyire igaz nekünk ezt mondták, nem szabad semmilyen megvesztegetés ügyben részt venniük, és ugye ezt nem tette meg, azután tiltották be egyébként a lenkei vitamint. Nem, mint hogyha én ismerném, vagy így szedtem volna, csak ugye ez is egy érdekes. Azért őket is ütik minden oldalról. Szóval az a helyzet, hogy egy ilyen bizony már jó pár évvel ezelőtt együtt volt szerencsém együtt dolgozni egy bizonyos Rácz Lehel nevezető úrral. Ez a Rácz Lehel egy idősebb idegenbe szakadt hazánk fia, aki aztán később hazaköltözött. Többek között ő volt az egyébként, aki a Forrai Sanyi bácsit megtámogatta, hogy meg tudja jelentetni ezt a rovásírásos nagy könyvét, ami szerintem egy nagyon klassz dolog, illetve elkezdte a Somogyi Győzővel a Káli Medence szét újra, hogy úgy mondjam, életre kelteni. Na ennek a Rácz Lehelnek van egy találmánya, egy bizonyos Mannarax nevezetű táplálékkiegészítő, ami különféle ilyen bio gabona féléknek a magjából, csíráztatás után hideg sajtolással összepréselt ilyen természetes dolog, búzacsíra, árpa, zab és egyebek, illetve különböző... A lovaknak. Hát nem egészen, mert a lovak azért nem, nem csiráztatva kapják ezeket a dolgokat. De cserébe összeszarnak mindent. Ne komolytalankodd el, mert ez sokkal izgalmasabb a történet. Nos, Lehel barátom, tudom. Ez meg már burkol. Igen. Lehel barátom, hát ezt a Manna Raxot, mint olyat így Franciaországban vezette be először a piacra. Abszolút biominősítésű valami. És hát itt Magyarországon is ilyen bioboltokban, meg egészségboltokban lehet kapni. Na, lényeg a lényeg, hogy nagyszerűen működött ez a dolog, és egyébként a mai napig is kapható, csak egyszer híre ment, hogy hát bizony egy nagyon-nagyon hasonló terméket egy izraeli-magyar érdekeltségű vállalkozói csoport is elkezdett piacra dobni, sokkal drágábban, sokkal kevésbé jó minőségben, és hát bizony-bizony csak nem teljesen megfojtották a Manna Raxot. Szerencsére Lehelnek volt annyi sütnivalója, hogy ezt a pasta-szerű készítményt, ami a Manna Rax eredeti változata, már liofilizálva, tehát szárított granulátum formában is gyártja, és ennek viszont ugye már romlási ideje sincsen. Ajánlom, hogy próbáljátok ki. Valóra. És aztán az egészet összeszarták a lovak? Nem, ezt nem szarják össze a lovak. De ha megennék, összeszarnak mindentől, én attól tartok. A Lehelnek a kürtjével fejbe kéne vágni a zsidókat is. Vagy a lovakat, hogy ne szarjanak mindent össze. De zsidókat is. De egyébként a Lehel kürtjével csak egyszer lehet ütni, nem? Legalábbis van egy ilyen, ilyen nagyon nagy puhit értéke van, de csak egyszer használatos. Mit az igazságkarja? Ez az igazságkarja? Lehetséges. Viola Kati egy roppant fontos, nem csak női problémával keresett meg minket. Sziasztok! Megdöbbenve tapasztaltam ma a Rossmannban, hogy a tegnap előttihez képest megemelték csomó dolog árát. Ez még jóval a új adó nem bevezetés előtt volt. Én például hajbalzsamot vettem, és 600 valami helyett valamennyi lett. Hát igen, mégis nő írt a levelet, de feltűnt, nagy fekete pöttyök vannak némely árcédulán. Az a fekete foltvás kincses sziget. Mikor rákérdeztem a pénztárnál, azt a választ kaptam, hogy náluk már 25% az áfa, mert van egy jogszabály, mely szerint, ha kérvényezik a sokáróra hivatkozva, előbbre hozhatják az áremelést. Ha szép. Nézem a blokkom, de feltűnt az akciós tusfürdő ára változatlan. Kérdem, akkor most vannak 25, illetve 20%-os áruk is. Szeretném látni, persze a blokkon ilyen nincs, az áfa kulcsokat. Gyors telefon, a szívózó vevő, azaz miattam, a boltvezetőnek. Közben valaki kihozott egy belső használatú körlevelet, melyben le van írva, most figyelj, az árukat 23, 25, 26-án három szakaszban átárazzák. Ugyanez, mínusz 7, mínusz 10 nap hátrány. Közben felveszi a főnök a telefont és elmagyarázza, most csak megemelték az új árszintre az árakat, de áfa tartalomként 20%-hez befizetve, majd csak elsőjétől fizetik be 25%-ot, viszont ezek a bruttó árak változatlanok maradnak elsője után. Hát köszönöm, ha ez tényleg jogszabályilag így van, akkor államilag rábólintanak a szabadrablásra. Ombudsman, fogyasztóvédelem, mindenki. Ha nem így van, akkor meg kellene állítani a szabadrablást. Kérek, eljöttök utána hány helyen lopnak ki a zsebünkből 5% extra hasznot, amelyeként 5% pont extra haszon, az nem 5%, és fogják állambácsira. Ha beszéltek róla, lehet sikerül megfékezni a fogyasztók totál hülyének nézését. Üdvés jó vadászatot, Kati! Én biztos nem fogok utána nézni, viszont ugyanakkor továbbra is hülyének fognak nézni minket. Én azt hiszem, hogy ezzel nem nagyon lehet változtatni, el kell költözni egy másik bolygóra. Szerintem meg halál logikus, hogy nem rendelik be egy áfa változás miatt éjjelre a minimál béres dolgozókat, hanem hogy előtte elkezdik átárazni a dolgokat. Tehát gondoljunk bele, egy Tesco vagy Rossmannban meglehetősen nagy mennyiségű terméket kell átárazni, hogy miért így, ugye ez egy külön dolog, de semmi más nem csinált a Rossmann, mint az áfa emelés előtt megemelte az árakat. Az áfa emelés pedig megtörtént, és onnantól ugye maradtak ezek az árak. Nem tudom, hogy milyen jogon mondhatnánk azt, hogy a Rossmann ne emelhessen árat. Emelhet. Ő így oldotta meg. Egyébként meg, hát hogyha az ember a Rossmannban vásárol, akkor ugye ott vásárol. De egyébként ez igaz a CBA-ra is, vagy a legkisebb boltra is. Tehát ugye van választási lehetőség. Azért nézik hülyének a fogyasztót, mert, és ez meglepő, a fogyasztó hülye. És hogyha nem az lenne, akkor nem így lenne. Egyébként érdekes dolog, ugye nem tudom, meséltem-e, anyám összetört egy motort néhány hete. Hát a megint? Probléma, nem most ő autóval volt, tehát nem néhány éve tört össze, de akkor nem ő, hanem a pasi, és azóta rokkant, igen, nevetünk. Nem, néhány hete tört össze egy motort az autójával, nagyot fékezett a motor a sárga lámpánál, és hát egy Suzuki ezt már nem bírta ezt a fékezést, és ugye megkínálta a motort. Ugye a probléma a biztosító szempontjából abban leledzett, hogy a motoron a pasia utazott. Így már ugye érdekes volt. Mindegy, ez a lényeg, hogy a biztosító kihozta, hogy nem fizetnek. Mert, hogy még nem hallottam más döntést egy biztosítóktól. Mert hogy nem. És hát így mondták, hogy jaj, most mi legyen, hát tényleg nem direkt volt, tehát a vadonat új motor, megvett hozzá minden felszerelést, a srác, tehát így nem egy biztosítási csalásról van szó, hanem egy oltári véletlenről, meg ügyetlenkedésről. Mi legyen? Hát mondom, hát mi lenne? Hát írt neki egy panaszt, hogyha nem, pontosan tételesen, hogy miért életszerűtlen az, hogy ez biztosítási csalás lenne, fölháborodsz, hogy ugye ezt képzelik rólad, és egyébként megjelzett, hogy polgári peres eljárás. Hát lehet. Megírtam a panaszt, nem egy bonyolult dolog, ilyen két oldal valami, és így ma már jött, hogy hova utalhatnák a pénzt. Ugye az a helyzet, hogyha hagyod magad, akkor azt csinálnak veled, amit akarsz. Te tudsz dönteni. Nem úgy működik. Tartok. Igen. Tehát azt csinálnak, amit te akarsz, akkor nem lenne baj. Igen. Tehát, de te tudsz dönteni. Tehát ugye a BKV az monopól helyzetben van, tehát meg kell venned a 9000 forintos jegyet, amikor te csak heti háromszor használd. Nem. Ennyi. Nem. Lehet mindent meg lehet ideologizálni, de szerintem a fogyasztók hülyék. Ahogy ebben az országban mindenki hülye. Hülye az az ember, aki hagyja, hogy a cigány megverje a lányát, és nem csinál semmit, megvárja, hogy a gárda lemenjen kerepesre. Egyébként hülye mindenki, aki miatt, és ez mindannyian vagyunk, aki miatt eljutottunk oda, hogy a cigányok megverik. Hülye egyébként szerintem nagyjából mindenki, amikor elmegyek a Blahára, bármikor, és gyakorlatilag Afrikában érzem magam annyi nigger van, akkor alapvetően úgy érzem, hogy hülyék vagyunk, hogy ezt hagyszok. Is egyébként, mint Afrika. Rettenet egyébként a Blaha most már. Én már ott félek. Egy olvasóért ez igazán meglepő. Tony Blair személyében az igazi PC multikulti új ballib jutott kormányzati hatalomra, amelyik a korábbi években voltak éppen Thatcher, de még inkább Major alatt a kormányzaton kívüli fontos társadalmi intézmények közül sokat már megszállt, sajtó, főleg a BBC. Mielőtt még nagyon belerovanunk, volt ennek egy felvezetése is, hogy ez a kedves olvasó az angliai helyzetről szeretne egy kis fejtágítót tartani, csak annyira rohansz így a műsorterven, mert hát akkor előbb lesz vége a két órás műsornak, hogy ez kimaradt. Tehát Angliáról van szó. Ha valakinek nem esett volna a Tony Blair, meg Thatcher, meg ilyen nevekről, hogy nekem a PC miatt van. A kormány többség birtokában óriási mértékben átszabta az alkotmányos berendezkedés, csak épp, hogy meghagyta a királynőt a helyén, bár számtalan szimbolikus kérdésben, például a rendőrök esküszövege, amiből kimaradt a hűség a koronához, hát ilyet még nem hallottunk, ott is lépett. Lépett volna például a parlamenti ülésszak ünnepélyes megnyitásának megszüntetése érdekében is, de ott az udvar meg a norfolki herceg, mint ceremónia mester közbeléptek. Az alkotmány átalakítása folyamatában, mivel nincs írott alkotmány, elég volt a szimpla többség, csak az egyik lépés volt a lordok háza átszerelése és az örökletes főrendek kiszorítása. Hogy miért jobbak Tony barátai, Tony's cronies, mint II. Károly törvénytelen fiainak leszármazottai a Richmondi, Graftoni, Szent Albanzi és Buchloy hercegek nél nem tudom. Sokkal fontosabbak... Ki mondta? Hát itt nézegettük, hogy ki fogja tudni mondani. Sokkal fontosabbak voltak ennél a... Egyébként ugye milyen vicc, hogy mindig kinevetünk, de hát nem olyan egyszerű egyébként ilyen remekül olvasni ismeretlen szöveget, mert nem olvasom el előtte a műsortervet, tehát én nagyon elégedett vagyok magammal. Sokkal fontosabbak voltak ennél a jogrendet és főleg az igazságszolgáltatást érintő szabályozások. Megszüntették a lordok háza legfelsőbb bírósági szerepét, amit voltak éppen amúgy is csak egy tucat low lord gyakorolt, és létrehoztak egy Supreme Court. Formálisan nem, de tartalmilag megszüntették a Lord Kancellári posztot, s igazságügyi miniszternek nevezik, és most az a csirkefogó Jack Straw ül abban a székben, ami egykor Mórusz Tamásé volt. Mórus. Bevezették a politikai kiválasztást is, a nemi és faji kvótákat a bírói kinevezéseknél, s rengeteg jellegzetesen balos törvényt vittek át, az emberi jogi kódextől kezdve a különböző diszkrimináció ellenes törvényeken át, egészen a nevetséges munkahelyi biztonsági törvényekig, amelynek következtében a rendőr nem megy ki, ha még ott van a betörő, mert az veszélyezteti az egészségét. Amennyi Miguelról nem csodálom. Komoly a betörő által megkésett nő telefonon hívta a rendőrséget, és azok ezért nem mentek, mire kiértek a nő elvérzett. A törvény alkotással együtt megtörtént a jogalkalmazás teljes balos átszerelése is. A rendőrség nem a közrendet vigyázza, hanem a rasszistákat kergeti, s leveteti az angol zászlót a focidrukkerek autójáról, mert rasszista. Szóval, ha nem lenne halálosan komoly, még nevethetnénk is. Ilyen előzmények után kerül David Cameron a Tory élére. Nehéz a helyzete, mert amíg a balos sajtó Blairnek mindent elnézett, addig Cameronnak semmit. A balosok ott is olyanok, mint itt sül. Csak az a jó konzervatív, aki olyan, mint ők, vagyis nem konzervatív, s a tetejében még valószínűleg nem is elég tehetséges. Még szomorúbb, hogy a tébolya monarchiát sem kíméri. A trónörökös már felekezett közi koronázásról beszél. Interfejt. Igen. Koronázás. Hát ez lenne az angliai helyzet, kedves hallgatóink. Ez azért került a műsorban, mert korábban több cikk is volt a bombagyáron, amit eléggé hüledezve olvastunk még a magyarországi balliberális vívmányok ismeretében is, hogy ott micsoda cirkusz van már, különféle bevándorlási és egyéb kérdésekben, hogy a homofóbiát már bűncselekménnyé nyilvánítják. Hát ez az oka, kérem szépen, egy totális elfoglalás van. Ott megvalósult az, amitől a németek a 30-as évek elején, 20-as évek végén féltek, hogy esetleg bekövetkezik. Hát bekövetkezik. Jövőre megalakul az angszoc. Lehetséges. Egyébként egy érdekes dolog, ezt nem mondtuk, meg nem tudom, miért nincs a műsorterben, de Tomcat Polo boltjába érkezett ilyen DVD, amin olyan dolgok vannak, hogy szimbólumok. Egy nagyon kedves úriember hozta, aki mellesleg szabadkőműves, és ő említette, hogy nagyon zavartja, amikor mi azt mondjuk, hogy Dávid csillag, meg zsidó csillag, mert hogy az magyar napszimbólum. Ugye sok őrültet láttunk már, hát ráhagytam, de egyébként utána beszélgettünk, és elég érdekes dolgokat mondott el egyébként arról is, hogy hunavar sírokban miképpen találhattak lábszárcsontból szvasztikát, és ennek mi az oka. Na mindegy, szóval egy elég érdekes dolog, egy ilyen 130 vagy 103 perces, nem tudom, hosszú előadás van a DVD-n, lehet neki örülni. Érdemes megvenni. Lejönlevennél egyet a polcról, ott van fönt ott a doboz mögött, és akkor így föl is olvasnám, nem az a szovjet sztori. Na, a szovjet sztorit is lehet találni. Közben én itten eltöprengtem azon, hogy mit jelenthet az ez a politikai kiválasztásban a nemi és fai kvóta, mert azt úgy vágom, hogy a nemi, hogy hím, meg nő, meg egyéb, nem ez, nem de hogy ez a van, fai hogy kvóta az mi, hogy ilyen orangutánnak is kell lenni bírónak. Na igen. Igen. Tehát, igen. Igen, tehát hogy tiltjuk, tehát ugye nincsen, még szerencs, hogy nincsenek fajok, mert itt csak, nem tudom, tehát csak az embernél van rassz, ugye. Tehát az állatoknál nincs. Még szerencsé nincsenek fajok, ugye szoktuk mondani, amikor mondjuk egy néger nem adhat neked vért, vagy te nem adhatsz egy négernek, meg vannak ilyen kis vicces dolgok, de hát meg ugye. Meg ugye hát minden ember fejére, ezt nem lehet tudni, hogy a talpuk az ott nekik is, amit így nem ért a nap. Na mindegy. Érdekes ugye a kérdés, hogy itt viszont már fai kvótának nevezik, hogy mondjuk x százalék zsidónak kell lenni bírónak, vagy x százalék ezt nem species code-nak vagy kvótnak nevezik, hanem racial kvótnak, ami ugye, hát a race ugye ezt pont azért alkották, hogy a fajszót ne kelljen kimondani. Tehát ez egy politikailag korrekt kifejezés. Ezt nem csak én mondom, hogyha emlékeztek a Mérő László vitára, ott volt egy úriember, aki utána odajött hozzám, és mondta, hogy ő fajbiológus, vagy mit tudom, mit tudom, tehát pont ez az asztala, és mondja, hogy a rosszul mondom, hogy az embereknél faj van, mert ott rassz van, és hogy egyébként ez ugyanazt jelenti, meg minden, csak ezt használják, és használjam ezt, mert ez így szép. De mondom, ugyanez, mint a faj. Hát igen, de ezt használjuk, mert az embernél más használunk, ennyi. Visszatérve erre a DVD-re, egy nagyon szép kis 7 nap alatt újra teremtett ősi világképünk című alkotás. Alcíme, a hétfejű sárkány hétpecsétes titka DVD-n alapismeretek egy. Ez egy ilyen nagyon ilyen injekciósan hangzik, de nem az, én végignéztem, egy nagyon kedves kis DVD. Az ős magyar és a magyar, illetve a mai napig is ismert szimbólumokat veszi sorra egy előadás során, és elmondja azt, hogy mi az összefüggés a világ lényegében összes jelképe között, a hetes szám, a napkorong ábrázolás, a miskakancsó, a kígyó, a svasztika, az úgynevezett Dávid csillag, a kettős kereszt, ezek mit jelentenek, hogyan függnek össze, és hogyan alkotnak egy teljes, egész holisztikus rendszert. Fölolvasom a fülszövegből. Takács Imre a titokká tettet keresi és találja meg, mivel rálelt a hétfokú táltos és sámán létrára. Kisbojtárként föllétrázott a világfa 7. szintjére az Aranyvárba, ahonnan királyi tudás birtokában ereszkedett alá. 7 kör adta szerkezetet kapocs, adott nekünk, amely 6 körből álló körkörös rendszerében középen a kitüntetett 7. magát a teremtőt idézi meg. E rendszerben, amelynek szervezésében a misztikus kígyó villásnyelve is felhasználtatott, találta meg az ősi istentől való egészséget adó formák sokaságát. Egyébként nyilván ugye az sem normális, aki ilyennel foglalkozik, de hát ugye, de, szóval dragont is elviseljük, tehát az ilyesmit azért lehet tolerálni, és tényleg egyébként nagyon érdekes, én megkérdeztem, hogy honnan a hetes, ami a magyarban, hát ugye hétvét görnyedünk, meg hét, meg stb. Nagyon érdekes, amiket elmond, vagy például amikor elmondta, hogy ugye hogy a sark szó nálunk milyen jelentése van, hogy miért van az, hogy mi sarkon fordulunk, hogyha megváltoztatjuk az elképzelésünket, és ez a bojtár hasonlat is jó, mert ugye a magyaroknak is volt egy ilyen hitük, hogy ugye, hogy szerinte onnan jön az, hogy igaz valami, hogy égaz, tehát az égből való, valós, és hogy szerinte ez úgy hangzott, hogyha az ember elment, tehát voltak közvetítők, akik az égből lehozták a tudást, és ők megmondták, hogy mi az égaz, és hát ma már ilyenek nincsenek. Aztán ez a bojtár meg azért is vicces, mert ő a szabadkőművesek között azt hiszem meg is maradt a legény fokozaton, ő már 6 éve nem aktív szabadkőműves, úgyhogy ahhoz nem. Ő alapvetően akkor lett igazán kíváncsi a szimbolikákra, hiszen a szabadkőművesek között, bár az ő francia irányzatában rengeteg szimbolikus dolog van, és nagy erőt tulajdonképpen. De nevezhetjük jelképnek is, mert magyarul azért akárhogy is lehet. Nevezhetjük, igazadon. De nem nevezzük, mert szóval. De tudod, az is nagyon érdekes volt, amikor arról beszélt, most az a baj, nem tudom pontosan idézni, de úgy hallgatja, hogy ugye ördögöt festünk a falra, és hogy miért festettek ugye virágokat, meg stb. Mindegy, szóval ez nagyon érdekes dolog, amikben szerintem ne is menjünk be, mert csak hülyeséget mondani. A lényegem az újkőkortól mai napig élő és származó ősi hagyományokat elemzi, amik épp úgy megjelennek az Inka piramisokon, mint Mohenjo-Daroban vagy a magyar hun-magyar szitja hagyományban. És lehet, hogy elsőre ilyen hülye sznob városiak azt mondják, hogy ez egy baromság, de nagyon tudom ajánlani ezt a DVD-t, mert egyszerűen megdöbbentő. És akkor szörnyen. Még nem beszéltünk a cifraszűrről. Cifraszűrről vagy a cifrapalotáról, mert mind a kettőről esik szó ebbe az előadásba, de szerintem nem eséljük el az egészet. Meg lehet venni, mennyire is adjuk ezt? Fogalmam sincs. Még nincs ára, nem baj, mire hazamegyek, kirakom a boltba, mire ezt hallgatjátok, addigra már kint lesz, és lehet neki örülni. És ennyi a történet. Nulladik hírünk lesz egyébként, hogy feloszlatták a gárdát. Faszt. Jó, hát ennyi volt. Nem oszlatták fel a gárdát. A Magyar Gárda Egyesület, Magyar Gárda a Kulturális és Hagyományozó Egyesületet osztatta fel jogerősen a mélyen tisztelt királyi bíróság. Hát sajnos nem királyi, nem osztott. Királyi. Ó, de hogy nem, múltkora. Na, mindegy, ezt. Ben voltam a legutóbbi gárda tárgyaláson, ami nem ma volt, hanem még a december elején, és ott az első fokú. Így van, az ítélet hozatal előtti napon, hogy hívják azt a... Van az a cigányember, most nem jut eszembe hirtelen a neve. Melyik? Bülök? Nem a kolompár, hanem a Száva. Száva, igen. Száva az volt a tisztelt királyi bíróság. Iszolgottam meg a bíróságot? Azt mondja, beszélt össze-vissza, hogy hogy rettegnek a cigányok, és hogy van ilyen felmérés a cigányoknál, hogy mennyire rettegnek a gárdától. És az ilyen ötfokozatos kána lehet, ez valahogy... Tehát ötfokozat kap a kötöst. És bíró rengetegszer utasította lennem, hogy most már tégyen a tárgya, és akkor mondta Száv, hogy csak még egy mondat is leülök, és mindenki röhögött a teremben. Mi egy kicsit máshogy értettük ezt, hogy leüli. Mindegy, tehát ne ijedjen meg senki, a Magyar Gárda volt, lesz és van, és nem fogja feloszlatni holmi bírói testület. Tehát ez az egyesületre vonatkozik ez az ítélet, amely ugye azt a 10 alapítót foglalja magába, akik elindították az egészet, de ők, tehát nekik ilyen módon nincsen közük a Magyar Gárdához, tehát nélkülük is megy tovább. Illetőleg információim szerint Gáborék fellebbezni fognak, tehát legfelsőbb bíróság, illetve Strasbourg. Mivel ők az ég egyet a világon semmit nem csináltak, tehát hát ez így van, de jól tudom, az ítéletnek egy különös pontja volt, ugye ez a másodfokú ítélet, mielőtt még valaki nem értene, hiszen első fokon már egyszer feloszlatták a gárdát. Tehát a másodfokú ítéletnek egy sarokpontja volt, hogy nem csak az egyesületet, hanem a mozgalmat is meg akarja szüntetni, tehát magyarán megtiltani azt, hogy a gárda, mint gárda, bárhol megjelenjen, annak nevezze magát, együtt masírozzon, pontosan azzal az indoklással, hogy a mozgalomnak az szerves része az egyesületnek. Te ezt nem hallottad, nem voltál ott? Nem, dolgozni is kell néha sajnos. Másik érdekesség, bocsánat, hogy Gaudi Nagy Tamást, aki a Gárdának a védője, nem akarták beengedni a terembe reggel, mondom, ja, mert késett. Igen, és nem, valószínűleg nem volt mint sajtós regisztrálva. Tehát az élet legnagyobb marhasága, hogyha megnézzük a kedves hallgatók, hogy utána járnak ennek, ugye volt a három fordulója első fokon, a pernek meg ugye most volt a másodfok, és ugye az elején kurva nagy káosz volt, és a második alkalomtól kezdve már csak az mehetett be, aki előre regisztrált. És hiába volt 70 akárhány férőhely a teremben, ami egyébként egy nagyon kis terem volt, és hiába küzdött Morvai Krisztina, illetve a nemzeti jogvédő is küzdött azért, hogy egy nagyobb teremben tárgyalják, nem volt zárt a tárgyalás, csak az mehetett be, aki be volt regisztrálva. És az most sem volt másképp. Cserébe viszont ilyen ostrom állapotot hoztak létre minden egyes alkalommal a rendőrök a bíróság környékén. Ha jól tudom, ma is elég hosszan lezárták a Feketeses utcát, mert ugye ez már nem itt volt a Markóban. Hihetetlen, hogy mit aggódnak össze. Cserébe a zsidók meg egész nap ünnepeltek. A rendőrök azok nagyon szeretnek mostanában lezárogatni, hiszen éppen most lezárták a Kossuth teret. Ez annyira aranyos, ez sincs benne a műsortelbe, csak azért darálom el gyorsan. Mint tudjátok, megemelték a benzinárát, nem kicsit nagyon. Ez milyen egy elcsépelt kifejezés lett az elmúlt években, de mindenre ezt használjuk újabban. Tehát nem kicsit nagyon emelték meg, és erre azt mondták spontán civilek, hogy jó, akkor kimegyünk tüntetni, félpályás útlezárás, autós felvonulás. BRFK közölte, hogy nem tüntettek a Kossuth téren, mert az a közlekedés aránytalan sérelmét okozza. Emlékeztetnék mindenkit, hogy 2005-ben az Alkotmánybíróság kimondta, hogy erre hivatkozva egy tüntetés betiltani nem lehet. Majd azzal indokolták a BRFK részéről, hogy azért nem engedik, mert ők látják, hát a kis ravaszok átlátnak a szitán, hogy a forgalom korlátozásával akarnak politikai figyelemre szert tenni. Na majom, mi a cél? Ez a lényeg, te majom. Várj, egyébként kicsit most szakszerűtlen voltál, engedd meg, hogy kiavítsalak, ugyanis amióta kimondták, hogy nem lehet erre hivatkozni, hogy a közlekedést aránytalanul akadályozza, azóta az a bevett szöveg, hogy a közlekedés más útvonalon nem biztosítható. Tehát egy út vezet keresztül Budapesten. Így van. Az a Kossuth téren. Egyébként ezt mindig megtiltják, tehát ezt a Jokert bárhol előrántják, hogyha nem buzik vonulnak, tehát bármelyik hetero tüntetni akar, akkor azt valami kis járdaszigetesként megteheti, hogyha nem zavarja az arra elhaladó autósokat. Ugyanis a BRFK szakértőire nehezedik bizonyos nyomást. Tehát azt kell látni, hogy vannak elég sokan olyan emberkék, akik velünk vannak, csak a felső vezetés az még a régi szoci bekövült, ne adj Isten megvett emberkékből áll, és ők folyamatosan ezt megtiltják, és a bíróság ez nyilván asszisztál. Tehát, hogy a szombati napon, amikor kutya nem jár a Kossuth tér környékén, ne lehessen kivéve a mi tüntetésünket, ne lehessen áthaladni az utcán. Tehát azt megtiltották. Attól vannak befosztva, hogy egyesülnek velünk. Hihetetlen. Attól vannak beszalva. Figyeld meg, úgy le lesz kordonozva a Kossuth tér és a Szabadság tér között, hogy madár nem repül át. Tomcat azt a részét lehagyta a hírnek, ezt a hírt jó magam is olvastam, mert ide jöttem az adásba, hogy ha ez a forgalomlassítás nem jár sikerrel, akkor előre bejelentették, hogy útblokkádokat is csinálni fognak. Most remélem, hogy valami fogalmat kell ennek a dolognak. Na, egyébként... De drágább a benzin, tehát erre képes kimenni, igen, a parasztja. Persze. Tehát arra, hogy drágább a benzin, de amikor kenyér lett drágább, mert amikor szétlopták az országot, meg megkéselték a magyarokat, meg niggerek kétszer teribaszták a fehér lányokat, akkor nem. Akkor ülök otthon, és nézem a barátok közül, hát rohadjatok meg. Hát undorít vagy szaros hozzá. Ezt tudod, mi lesz blokád. Arra még van pénze, hogy kijöjjön tüntetni, de hazafele már nincs benzin. Na, csak röviden. A Jan Mihály Pacsepa, aki a Nyikolaj Ceausescu-nak volt a kémfőnöke, tehát az elhárítás, meg mindenféle ilyen nagy belső elhárításnak ő volt a nagy embere. És ő írt egy könyvet Vörös Horizontok címmel, miután disszidált a Ceausescu-i Romániából, és Amerikában politikai menedékjogot kapott, és hát ő tulajdonképpen az emlékiratait írta meg, tehát azokat a történeteket, amik ugye a nagy kontukátor, illetve az ő felesége, a nagy tudós asszony, az Elena Ceausescu idején ugye Romániában történtek, illetve a különböző diplomáciai történéseket, és ő írja, hogy mikor a Ceausescu házaspára Jimmy Carternél volt az Egyesült Államokban ilyen elnöki látogatáson, akkor hát ugye ilyen emigráns románok, meg kint élő erdélyi magyarok, meg magyar-magyarok, magyarok, mármint hogy anyaországi származású amerikás magyarok, ott úgy tüntettek, hogy hát ugye fúj Ceausescu. És teljesen magából kikelve, üvöltve követelte a nagy ember, a Kárpátok géniusza, hogy a Carter azonnal lövesse szét ezt a tömeget, mert hogy micsoda dolog ez, hogy ezek itt tüntetnek. És ugye a Carter, ugye a magyaróvajas Carter elnök úgy mondta, hogy de hát bocs, hát ezt úgy hívják, hogy demokrácia. Úgy látszik, hogy Ceausescu szelleme a mai napig itt kísért ugye a Draskovicsek és többiek. Tehát ez egy mondat miatt, te tök felső is volt a teljes felvezetés, tehát azt ki lehetett volna vágni. Igen, még itt a Ceausescu szelleme. Tényleg ezek a moskos kommunisták, ja, és a zsidók is. Bármeddig elmehettem, apámék vigyáztak még rám. Térképet készítettek, sok mindent megjelöltek, így búcsúzott el jó anyám. Térképre nem vigyáztam, hogy nagyon nem is bántam, tudok már mindent, amit kell. Hittem, hogy irányítok, azt látom, amit látok, elbánok most már bármivel. Akkor is azt mondom, indulsz, hát indulj csak el, ahogy kell. Ne azt a térképet, legnagyobb értéket, hely, azt ne hagyd el. Büszkén és tiszta szívvel, megfeszített erővel, akarva saját életet. Rögtön és most azonnal, ide nekem két marokkal, nem fogok várni éveket. Sokáig vándoroltam, valamerre elindultam, csak sejthettem a jó irányt. Ettem, ha úgy gondoltam, ittam, ha szomjas voltam, szerettem lányt, ha megkívánt. Akkor is azt mondom, indulsz, hát indulj csak el, ahogy kell. De azt a térképet, legnagyobb érvéket, hely, azt ne hagyd el. Kérdeztem, mondd, hogyan veszíthettem el. A térképet, amit apám adott, nagyapámtól ő is kapott, célomat így hogyan érem el. Hogy őszintem és tiszta legyek, amilyennek ő is szeret, amilyennek szeretném magam. Tudjak én is jelet hagyni, térképedet néked adni, ha indulnod kell majd kisfiam. Akkor is azt mondom, indulsz, hát indulj csak el, ahogy kell. De azt a térképet, legnagyobb értéket, hely, azt ne hagyd el. Akkor is azt mondom, indulsz, hát indulj csak el, ahogy kell. De azt a térképet, legnagyobb értéket, hely, azt ne hagyd el! A szocialisták települési őrségekkel felelnének a Jobbik és a Magyar Gárda támasztotta kihívásra. A települési őrségek munkaviszonyban álló tagjai eljárhatnának a 20 000 forintos határértékig tartó szabálysértés ügyekben, segítenék a jegyző munkáját és a települések közrendjének fenntartását. Az önkormányzatok évi átlag 5-7 milliárd forinttal támogatják a rendőrséget, ez elégséges lehetne a helyi őrségek fenntartására is. Lázár János, a Fidesz potenciális rendvédelmi minisztere is arról nyilatkozik, hogy a rendőrséget át kell alakítani, igaz, ő nem részletezte pártja koncepcióját. Az biztos, hogy a Magyar Gárdával szemben elutasító Hódmezővásárhely polgármestereként kitiltotta a gárdát a városból. De bár a reformterveket a Jobbik előretörése és a vidéki lakosság közbiztonságérzetének romlására adott pánikreakció szülte, mégis meglepő összhangban vannak a rendőrség belső törekvéseivel is. Bodnár Zsolt, a BRF bűnügyi helyettese ismertette a koncepciót, melynek lényege a közrendvédelem és a bűnüldözés szétválasztása lenne. A közrendvédelem ugyanis tipikusan önkormányzati feladat, helyi érdekeket szolgál és helyben is kell cselekedni. A bűnüldözés viszont, ahogy maga a bűnelkövetés is, nem követheti a közigazgatási határokat. Elsődleges célként a körzeti megbízotti hálózat, azaz a helyi rendőrségek megerősítését kezdeményezték. Igen, a Vörösgárda. Ide tartozó hír, a KDNP éppen most tiltakozik a Bajnai Gordonnál, ugyanis elkészült egy országjelentés, mindenféle ilyen nagy nevű szervezetektől, ami leszögezi, hogy hát borzasztóan elszabadult a rasszizmus, a cigányokat halálra ölik, és Jézuson be ki vannak közösítve, és olyan mértékben szélsőséges és rasszista a lakosság, hogy itt kérem szépen azonnal a neutronbombát le kell dobni. A kérdésben pedig, amivel Bajnaihoz fordultak, azzal, hogy tessék mondani, ez a jelentés miért nem ír le ilyen neveket, hogy Szögi Lajos, vagy Kozma, vagy Pénzes Henrietta, vagy Králik Attila. Tehát ezek így nem biztos, hogy ezek az okai annak, hogy nem szeretik a cigányokat? Arra mondjuk nem tér ki, hogy mondjuk hány cigányt öltek meg a nem cigányok bizonyítottan, mert ugye az elmúlt években tudjuk, hogy akárhány ilyen úgynevezett cigánygyilkosság volt, ez valahogy mindig cigány elkövetővel végződött. Semmi baj nincs ezzel a jelentéssel, csak fél évvel korábban jött ki. Ha ez így folytatódik, akkor lesz itt rasszizmus elég rendesen. Van. Nem hiszem, hogy van olyan ember, aki nem utálná a cigányokat. Ez már néhány de a cigányok. Bocs, emberekről volt szó. Emberekről. Az ember az utálja a cigányt. A cigány az nem emberkész. És ez nem fai kérdés, hanem viselkedés. Megint föl leszek jelentve, figyeljétek meg. De én kezdtem. Kíváncsian várom. Tavaly is feljelentettek engem közösség elleni izgatásért. Most megint föl fognak jelenteni közösség elleni izgatásért. De engem soha. Hát én már egy mondtam, hogy ilyen kis cigány csecsemőkkel kéne futballozni, belüket kitépni, karjukat leszakítani, és bazán nem jelentenek föl. Hát mi a... Nem tudok már mit mondani. Egy kis nyilvánt van, nézzük, hát, milyen hajat. De mi? De nem tudom. Tehát mi? Tehát tényleg cigány csecsemőket kellene még élve összedobálni ilyen fekáriás vödörbe, és aztán rájuk ürítkezni? És az most durvább, vagy miért? Vagy hova tovább? Tehát ugye abban már nem megyünk, tehát most érted, incestofiliáig már nem tudnék elmenni. Vagy most az kell? Vagy, tehát tényleg valami nekrofil, pedofil szövegeket kell itt nyomni, hogy engem följelentsenek? Two gypsies, one cup. Igen. Szóval se tényleg legyen már valami, gyerekek, mert tényleg úgy érzem, hogy semmi használnak, amit mondunk. Te föl kell háborod, írják meg szerintem keresztény hallgatóink, hogy ez fölháborítja őket. Már legalább akkor az. Lehet, vagy tüntessetek a volt előtt, vagy... Nem, valakit már háborítson fel azt, hogy mennyire utálom már őket. De te ügynök vagy, hát ezért van. Hát ezt mindig elfelejtem. Neked szabad. Ja, neked meg a Torockainak. Igen. Jaj, de érdekes. De mit szóltok ezt, hogy lesznek helyi rendőrségek? Tehát ennyi év után... Olyan, végre lesz rendőrség valahol. Tehát olyan dolgokat találnak föl. Emlékeztek még a Gergényi látható rendőrség programjára? Hát hogy nem. És újdonságként jelentették, hogy a legújabb újdonság, hogy speciális gépjárműveket készítünk el, amelyek rádióval vannak felszerelve, és mozognak. Találta az URH-s kocsit. Azt, ez ilyen 2003 körül. Várja, a látható rendőrség az volt, mikor ilyen gumibabákat kipakoltak mindenhova? Meg ilyen kartonrendőrt? Nem, amikor két... Nem, az az Üvegtigris 2. Nem, az előtte is volt már. Jó, láttam, van fapuma kifőzve. Nem olyan messze innen. Ura. Egész jó. Mit akartam még mondani ezzel kapcsolatban? Ja igen, itt mondja... Marud cigány pecsenye, mert ez lenne a teljes, hogy visszakanyarodjunk. Ja, hát azon már nem akadok fel, hogy a Magyar Hódmezővásárhely kitiltotta onnan a gárdát, pedig az egyik legszebb gárd is talán onnan származik. A... Kérem. Végre van, hogy a gárdában van valami. Öreg már neked. Különben is ott a... Mire, most neked ott a Lili. El. Sőt, diplomás azóta. És én arcokat vár a blogint. kit ér. Ki kérdezte, hogy hány éves? Keresztény értékekhez annyira nem ragaszkodik. Azért. De a hölgy igen, tehát most egy ilyen, hát egy ilyen sátrát, mert még nem is van. Rohasztatlanul felmerül bennem a kérdés, hogy tegyük, hogy megalapulnak ezek a települési rendőrségek, és nehogy Isten, elkezdik csinálni munkájukat. Az egy dolog, hogy meg lesznek bélyegezve egy rasszista és kirekesztő szokás szerint. Csak vajon ugyanolyan jogi előnyök lesznek az által kézre kerítetteknél, mint a mai magyar rendőrségnél? Bár mondjuk szerintem a válasz eléggé borítékolható. Hát most gondolj bele, kit raknának bele ebbe az őrségbe? Haver, puci pajtás, vagy pedig megbíznak egy olyan céget, tehát ilyen biztonsági céget, ugye ez a Posta Imre víziója, kicsit kézzelfoghatóbban, megbízzák őket, aztán hajrá. A másik dolog meg elég sok pénzt kapnak bizonyos rendőri vezetők, bizonyos, hogy mondjam, ezt a hiperpigmentált bajtársaktól, hogy ugye nem feltétlenül kell őket nagyon bántani, stb. Gondolom, hogy ugye most a Horák Nóri feltételezett, illetve hát a piedesztára meg gyilkosával kapcsolatban, hogy mi történtek. Plusz pénz, amit le lehet nyúlni, és egy tök nagy látszat intézkedés. Igazság szerint nem ezt kéne csinálni, azt kéne csinálni. Szabad fegyverviselést, és legyen jogod a saját portádon belül agyonbaszni, aki bejön. Ez ilyen egyszerű lenne. Nemrég volt a Drazsénak egy ilyen hebegése, hogy hát tervezgetnek egy ilyen BTK módosítást. Rettentő nagy a csönd ebbe az ügybe. Texasi fegyvertörvényt a népnek, ez csak ennyit lehet. Szerintem vezessük be az SS-t. Egy apróság. Az egyszer bejött, azból baj nem lehet. Bocsáss meg, de azt a dolgot nem piedesztálnak, hanem pellengérnek nevezik. Nem, most nagyon pozitívan van kitéve, hogy látjátok, nem cigány. Én erre gondoltam. Igen, de köszönöm szépen. Most ezentúl azt fogjuk hallgatni, eddig ugye az volt, hogy hát van fehér bűnözés, mondjuk Mór, ugye ott volt a nem tudom milyen Weissenbüller, vagy ki a fene volt az elkövető, ez a tipikus ugye ős magyar név, és sumérősök. Itt most majd ez tökéletes, ezt majd ezt lehet mutogatni, ez az egyből, hogy kik az ő társai, meg hogy egy elcigányosodott magyar, arról, hogy egy büdös szó nem lesz. Hoztam idegen tollakat, mégpedig azért, mert Németh Berta Péter nem tudott eljönni ebbe az adásba, úgyhogy csak a gondolatait továbbítom, ugye a kitartás.hu-nak a szerkesztője. Egy nagyon érdekes cikket írt a Jobbik és a cigányok vonatkozásában, így összefüggéseiben. Hát ugye ők eléggé faji oldalról közelítik meg a kérdést, tehát ez innentől kezdve számomra nem elfogadható. Többek között azt mondták, hogy ugye hogyan fér össze a Magyarország a magyaroké szlogen azzal, hogy a Jobbik nem ellensége a cigányoknak, mert hát annak kéne lennie, mert hát azok nem magyarok. Valahol van benne valami, de valahol nincs. És ott volt egy ilyen megjegyzés, hogy nagyon érdekes dolog ez a cigánybűnözés, hogy azt mondják, hogy bizonyos csoportokhoz nem lehet bűnelkövetéseket kötni. Hát a rendszerváltás után tömegesen szűntek meg a gyárak, ugye lett egy csomó munkanélküli, mégse született olyan, hogy gyári munkás bűnözés. Vagy mondok egy másik példát, ma voltam a rendőrségen, feljelentést tettem egyébként az összemocskolt holland emléktábla, miatt lekenték vörös festékkel, valaki még nem hallotta volna, valami büdös kommunista. És ott a rendőrségen ki van rakva egy ilyen óriási nagy plakát, hogy stop, állítsuk meg a férfi erőszakot, az erőszaktevő 90%-a férfi, és mondj nemet a férfi erőszakra, és stop férfi erőszak vonal ilyen meg ilyen számnak. Képzeljük el ugyanezt, hogy stop, állítsuk meg a cigánybűnözést, a bűnözők 60%-a cigány, stop cigánybűnözés vonal. Hát csoportról beszélünk, nem? Emlékszel arra az orosz fodrász nőre? Igen. Igen, volt egy kis apró hírünk egy pár adással ezelőtt. Hát ő a 10%. Ilyen analógiával viszont fiatalkorú bűnözés sincs, ugyebár. Így van, meg olasz maffia. A másik, hogyha az kirekesztő, hogy Magyarország a magyaroké, akkor kérem, himnuszt is tiltsuk már be. Befogják. A magyarokat állja meg az is. Probléma nincs, de akkor majd nem mennek a Kossuth térre. De tehát akkor előtte úgy kell csinálni egyébként, úgy fogjuk csinálni, hogy előtte csökkentjük majd az üzemanyag árát, és akkor majd utána betiltjuk a himnuszt. És mindenki úgy fog örülni, hogy nem fog, hát ez így lesz. Nem fogjátok észrevenni, és pillanatokon belül itt héberül kell majd himnuszt énekelni. Figyelj, de az a helyzet, mióta a televíziókban vannak ezek a társadalmi célú hirdetések, hogy Nora speciális módját választotta a dohányzásra. Tényleg, ezt nem értem, az mi? Mészokás. Komolyan, nincs tényleg. Aki bakker van egy ilyen, ez tényleg, ezt meg is akartam kérdezni, valaki írja már meg, hogy ez miért van, mert erre nem tudtam rájönni, hogy vannak olyan társadalmi célú hirdetések a dohányzás leszoktatásáról, ahol egy, hát magyarul talán, ha középszinten beszélő, ürge a narrátor. Tehát, hogy nehéz érteni, mit mond. Mirő? Tehát azért megjegyezzék a reklámot, nem? Mint a műszit. Nem tudom. Tehát a műszi is két évig nyomta, hogy műszi, mindenki azt kérdezgette, hogy mi a tök az a műszi, majd egy két év múlva közölték, hogy valami számítástechnikai cég, és akkor már nem volt annyira varázsolt dolognak, de a mai napig tudjuk, hogy műszi. Jó, ugye? De Bölényi a hosszú lándzsa írja az emlékirataiban, hogy a fekete lábú indiánok azokat a tagjaikat, akik nem tudtak megfelelően beszélni az ő nyelvükön, egész egyszerűen nem engedték szólni a tipiben a gyűléseken, mert ne fertőzzék meg a fiatalokat a rossz nyelvhasználattal. Nagyon is igaza van, pedig a négereket sem szeretem, hogyha valaki még nem tudta volna, vagy most kapcsolódna be az adásba, ezt fontosnak tartottam elmondani. Ezek a közepén kezdi hallgatni. Amíg ugye a tehát ugye fehér vezetést Afrikának. Na mindegy, én még ezt is szeretném. De a fekete indiánok, ők nem négerek. Tudom. Várj, ez a hagyomány a szlovákoknál is megvan, és ez a második hírünkből majd kiderül. Tudom, az indiánokat sem szeretem, teszem hozzá. Most volt egyébként, hogyha már indiánokról van szó, ez sehol nem jelent meg, vagy nem tudom, megjelent. Azt a Barikádon egy olvasói levél, úgynevezett olvasói levélként, hogy a Eduardo barátai egy ilyen indián gyülekezésen most megjelentek, és egy molinót vittek, csak hogy hát, hogyha már ugye a... Szabadságot tovább volt. Igen, hogy most már azt tényleg el lehetne már őt engedni, mert ez nem vicces. Az indiánok elkezdték őket megverni, de mint a cigányok, összegyűltek és izomból ütötték őket. Hát ők velük se volt gond, tehát ami vascső volt a környéken, azt eltörték rajtuk. Mindegy, egy pillanat múlva ott volt két szakasznyi rohamrendőr, ilyen, amikor indiánt verik, akkor gyorsan. Aztán némelyikkel meg lehetett beszélni, de egyébként tehát... Emlékszem, amikor a Fejbőr koncerten bementek a cigányok és megkéseltek egy 17 éves srácot, akkor nem nagyon volt rendőr. Viszont Kárpátia koncertek után mindig ott vannak és igazoltatnak. Hát ha valami bűncselekmény követett. Igen, ezt én is érdekesre gondolom. Kárpátia koncertre bemész, ott téged... Tehát ott a ruházat átvizsgálás van, ott a helyi biztonsági, tehát a kárpáti emberei megnézik, hogy részek skinhead azért elszúrja meg a másikat, mert ugye általában magyar az egymásnak szokott menni, hogy éppen nincsen senki, már van köztünk is ugye kocsma, és a kocsma törtelék is az ilyen, hát gyakorlatilag ugye mi cigányaink vannak ilyenek, nem minden skinhead. És még egy kicsit még írjuk körül, hát ha nem érti. Igen, van, aki nem érti, mindegy. Ugye Lajosnál volt, kedves barátomnál ilyen kis buli, ez is egészséges felfedőtjönte magyarok. Igen, én vagyok Ádám. Teljesen más történet lett volna, de most akkor ezzel megint elhúztunk egy percet. De ott volt az, hogy bejöttek a cigányok, és nagyon-nagyon megverték őket, és utána bejött két rendőr, és akkor azokat is. És nem jött. Tehát úgy volt, hogy utána volt rá egy évre még egy koncert, és ott megijöttek a cigányok, de ott nem jöttek rendőrök. Tehát ott már rendesen nem mentek ki. Hát ezt így kell csinálni. Hihetetlen, ami hisztit levágsz, hogy egy perccel tovább tart. Nem kapsz érte órabért, vagy ezért hisztizel? Nem, de pontosan ez a baj. Igen. Gondolatokat próbálunk közölni, bár ugye a 79. adás felé, így a nyári szünet előtt már nem nagyon van. Egyébként hihetetlen, lassan jön az uborka szezon, és nekünk még egy adást ki kell izzadni, kedves hallgatóink. Szó szerint izzadni, a másik meg, ha már az uborka szezon jön, akkor Borbori öröklete, ez egész használható lesz majd. Nem nyilatkozom, ha nagyon igényeltek, akkor majd az oldalon leírom, de... Egy Nobel-díjas ötlet egyébként. Maximum megoldjuk bombagyárilag. Apropó, ma van Kesi Gomu születésnapja, boldog születésnapot kívánunk neki. Jóra! És ha már Kesi Gomu, akkor Tanjo Minio, majd a Tógozaimas. Szlovákiában szeptembertől bírságolható a nem megfelelő szintű szlovák nyelvhasználat a hivatali érintkezésben, akár 5000 euró büntetést is fizettethetnek a törvénysértőkkel. Csáki Pál, a Magyar Koalíció pártjának elnöke már is jelezte, az Alkotmánybírósághoz fordulnak. Az új törvény alapján szeptembertől teljesen kétnyelvűnek kell lennie minden emléktáblának, emlékműfeliratnak. A magyarul vagy más kisebbség nyelvén írt szöveg betűnagysága csak akkora lehet, mint a szlováké vagy annál kisebb. Elvetették az MKP javaslatát, hogy azokon a településeken, ahol az adott kisebbség aránya meghaladja a 20%-ot, ott a közlemények, reklámfeliratok, cégérek a kisebbség nyelvén is feltüntethetők legyenek, az elhelyezésre, a sorrendre és a betűméretre vonatkozó kötöttségek nélkül. A kétnyelvű feliratok egyébként több évtizedes gyakorlatnak számítanak Szlovákiában, nem csak a két világháború közti Csehszlovák köztársaságban, hanem a szocializmus idején is alkalmazható volt ilyen eljárás. Az a viccesebb, de nem ismerem a törvényt, talán felvidéki olvasóim majd fölvilágosítanak, majd ha az órukra kötik, mert ugye nyilván ott is be kell vezetni a törvény, mielőtt hatályba lép, hogy ha hivatali érintkezésben csak tökéletes szlovák nyelvet lehet beszélni, hát ez nem túl szép dolog tekintve, hogy az Európai Unióban mindenki használhatja a saját anyanyelvét. Nyilván ezt azzal kerüljük meg, hogy Szlovákiában a szlovák a hivatalos nyelv, tehát az mindenkinek az anyanyelve, mindegy. ezt most nem vitatjuk meg, de mi van akkor, ha te mondjuk keresztül autózol Szlovákián, mint mondjuk egy pakisztáni turista, megállít a rendőr, és nem beszél szlovákul. Hát hivatali érintkezés, kérem a útlevelet, vagy mit tudom én. Vagy akár egy határellenőrzés, az is hivatali érintkezés. Tehát van ebben valami kivétel, hogy ott nem, vagy meddig? Tehát, hogyha mondjuk nem érvényes az útleveled, ott a rendőr valamit elkezd packázni, vagy mondjuk megbírságon, meg gyorsan hajtottál, akkor onnantól kezdve a szlovákul... Mert ugye mi megfelelő szlovák nyelvtudás, tehát ez nyilván nyelvésznek kell lenni, hogy ezt valaki meg tudja mondani. Nem hiszem, hogy ott a őrmester az majd azt tudja mondani, hogy ez megfelelő szlovák nyelvtudás, vagy nem. Kíváncsi vagyok a törvényben, ez hogyan van definiálva. Ez roppant érdekes kérdés. Mai álmomat úgy definiálom, hogy definiálom. Hát ez a Holló Színház. Nem tudom. Eszembe jutott. Galla. Jóval régebbi egyébként. A matematikus reggel fölébre nyújtózik, és azt mondja, hogy definiálom. Mindegy. Igen, vannak ilyenek, de ez neked valószínűleg. Ez a Bergmattalára mondta annak idején. Ja. Isten. Tanultam ilyet is, bizony. Hát tótokból kezdelegünk lenni, basszák meg a kecskét. Ez közösségelemi izgatás volt, kérem azonnal feljelenteni, haladjunk tovább. Testületileg lemondott az SZDSZ új generáció elnöksége. A Liberális Párt ifjúsági szervezetének ügyvívői közleményükben azt írják, az SZDSZ egy része az európai parlamenti választási bukás után minden eszközzel akadályozta a helyzet értékelést és kiútkeresést. Az elnökség azért mond le, mert nem akarnak felelősséget vállalni az SZDSZ politikájáért. Pár új LMP pártag. De eddig pedig milyen büszkén vállalták. Igen, tehát pontosan, akkor már semmit nem csinál az SZDSZ, mert már nincs. Akkor már nem tudják vállalni, de még nemzet rontott, addig jó volt. Most gyerekek, a mondat, tehát az utolsó mondat, az elnökség azért mond le, mert nem akarnak felelősséget válni az SZDSZ politikájáért. Szerintem az, hogy az SZDSZ politikájáért, az már, hogy fölösleges a mondatban. Mi a francok vállaltak valamikor is felelősséget? Mindig odaálltak, ahol felelőtlenség volt. A drogos buzi akárkik mellé. De az a helyzet, hogy ilyenkor érzem magam igazán prófétának, mert ezt a dolgot, ha hiszitek, ha nem, én 1994-ben a Hunniában egy cikkben megírtam, hogy hagyni kell őket, és úgyis kicsinálják saját magukat. Az egy kicsit drága volt, meg sokáig tartott. De így van. Nem érvesz. Figyelj, 15 éve volt. Hát de akkor de is. De akkor még az új generáció vezető ilyen még nem is éltek. De SZDSZ, szóval aha. Így konkrétan. Tehát konkrétan akkor kellett volna őket fölakasztani. Hát nem ártott igen, volna. Mit csináltál? Mert írogattál a Hunniába, írogattad a szaros blogodat ilyen offline, és miért nem ölted meg őket, megakasztottad föl? Most nézd meg, ezt szívjuk. Ti miattatok, világháborút kirobbantani az volt eszetek, kedves öregek. Aztán most itt volt egy jó kis kommunizmus, azt annak isszuk a levét. Nekem most az lenne a feladatom, hogy egész nap a Balatonon henyéljek, meg különböző lányok rohangáljak. Hol vannak a lebegő autók? Itt ülök a Bombagyár rádióban, és azon sírok, hogy megeszik a nigerek az országot, meg hogy szétécezik a lányokat. Hát ez most miért csinálta Dragon? Miért nem tudtál oda figyelni? Írogattad a Hunniába? Hát köszi. Te akarsz a lányok után rohangálni, amelyet, hogy ők jönnének oda. Nem, ők futnak előle. Na, egyébként érdekes, hogy az elnökség azért mond le, mert nem akarnak felsőtlen az SZDSZ politikáért, ugye ezután, ez azt jelenti, hogy az eddigiekért felelősséget vállaltak, tehát az összes SZDSZ-es új generációs, aki most lemondott, azokat nagyon nyugodtan lehet Acél Betkossal arcon találni. Mert ez azt jelenti, hogy ők felelősséget vállaltak az eddigiek. Oké, tehát ideológiailag már tiszta az, hogy őket nagyon meg lehet kínozni. Nem szabad bakancsot koptatni, elég őket deresre húzni. És a deres nem kopik, gondolod? Megint más. Fa az mindig egyszerűbb, mint a bőr. Meg annak ugye az a dolga. Te ezek ilyen annyira kicsinyes dolgok, hát most nem mindegy, mivel törik össze, olyan öröm lenne, bakancs is, meg a deres is, meg a kötél is. És akkor így jön ilyen alakhoz keres, hogy elkopik a bakancs. De mennyire? Ti is ilyenek voltatok annak idején? Nem, de a kedves hallgatók, ha most láttátok volna Tomcat csillogó tekintetét, hogy a távolba révettek. De nem, egyébként az miért szállalmas, egyébként tipikusan ilyen ez is ilyen új magyar szokás, hogy ülünk benne egy ilyen kis meleg, nincs is elég levegő, mint a egy kanszag van egy ilyen kis boltban, mondjuk, hogy meg kéne őket ölni, haha, de egyébként itt alapvetően, tehát ők magukat nyírták ki, és most röhögünk azon, de alapvetően tehát az LMP meg közben nő és dagad, meg reménykedünk, hogy hátha. Hát jó, ezt csináltátok el, aki idén a Hunniában, nem? öregek. Mondjuk az egy másik történet. Akkor még nem volt Coca-Cola. De szerintem ezt már Széchenyék is ezt csinálták. Valószínűleg igen. Igen, de ők még mondjuk csináltak egy akadémiát, tehát ők, de mondjuk nem volt olyan hatékony, meg azt meg ellopták a zsidók. Tehát ha nem csinálták volna, akkor... Oké, én meg megszerveztem a Magrendszer Társaságot, annak a leszármazottja a Magfalu Szövetség, annak a működő továbbvitele Marosvásárhelynek. Hát most azt mindig működik. Hát nem. Csináltál neki. Hát nem. Az. Ne csináljunk semmit, azt nem tudják elvenni. Abban nem lehet baj, így van. Na akkor kedves hallgatóink, ez volt a Bombagyár Rádió. 72-es, hogy eljussunk ugye a lényekhez. Alapítsuk meg a Judel Népefrontot, és azt nagyon jól tudnánk csinálni. Jó. Na? Jó, nemünk ezen túl Judel Népe Rádió. Figyelj, 24 fokos fordulat, nem tudom miért mondta annyi. Mostantól zsidó szemszögből elemezzük a híreket az adás végéig. Azt mondták, a blogi mondta a műsor elején, hogy itt csak akkor tudnánk valami újat mutatni, hogyha elkezdenénk zsidók lenni, hát legyünk zsidók. Jó, utálod a rómaiakat? Nem a rómaiakról akkor beszélek. Akkor föl vagy véve, és mostantól úgy hívunk, hogy Tomket, ami azt jelenti, hogy Tomket. Hi, na, tehát a további híreket abból a szemszögből elemezzük, ahogy ők elfogadják, és kíváncsiak vagyunk, hogy a következő adásra sikerül szalonképesíteni magunkat. Tessék, kedves blogin, a negyedik hírt. Mászutó. Tengert akarok Magyarország helyi tengert. Ez az, címmel 2009. június 8-án a világ egyik legnépszerűbb közösségi internetes oldalán a Facebookon bizonyos Veronika Szlobodová, áldott legyen a neve, a pozsonyi Comenius Egyetem hallgatója nyílt végű csoportot hozott létre, hogy felmérje, mekkora az igény egy ilyen elszállt gondolatra a nyári turista szezon kezdetén. A fiatal egyetemistát állítólag semmiféle mögöttes gondolat nem motiválta, kikötötte a csoport létrehozása nem szolgál rasszista, sem nacionalista érdekeket. A Facebookos csoport június 23-áig majdnem 60 ezer tagot gyűjtött, naponta több ezres létszámnövekedést produkálva. Az ötet deklarált nacionalizmus, politika és ízléstelenség mentesség azonban katasztrofális gellert kapott, miután 1084 hozzászóló többségének megjegyzései nyíltan vagy alig burkoltan cinikusak, kárörvendők, primitívek, uszító. Nem haladó gondolkodásúak? Aki veszi magának a fáradtságot és beleolvas nevüket és arcukat vállaló fiatal szlovákok százainak őszinte megnyilvánulásait követheti nyomon, legalább nem olyan internetnácik, mint ezek a magyarok. Coming out. Megdöbbentő az első felületes olvasásra is feltűnő primitív, gyűlölködő hozzászólók aránya, ami következtetni enged a rekordidő alatt összejött majdnem 60 ezeres tagság összetételére. A fenti csoport ellencsoportjaként létrejövő Nem akarok tengert Magyarország helyén című Facebookos kompániához mindössze 450-en csatlakoztak. De ezért milyen, de igazuk van. Tehát ők szeretnének egy tengert, meg lehet érteni. Mi akartunk tengerpartot, tökéletes. Az revizionizmus. Tehát 50-50 elvették nagyon helyesen, azt a hülye Hortit is be kellett volna robbantani a buzi hajójával a vízbe. De hát nem tudom, tudjátok, hogy olvastatok az otrantói, nem a mi címe, a Katarói Matróz Lázadás című népszerű történelem, sajnos azóta már nem megjelenő könyvet. Ebben pontosan elolvastat, hogy ez a Hortéz micsoda ostoba és buta ember volt, műveletlen volt, utálták a tisztásai, és az otrantói csatába csak azért nem vesztett, mert kijöttek neki segíteni a nagy csatahajót. Egyébként is hát össze volt tetoválva, hogy hogy lehet komolyan menni valami. Benne van ez is, nagyon helyesen megérte. De úgy sárkány volt rá tetoválva. Milyen tiszteletlen, hogy én nem is tudom, hogy valami kínai. Nagy kínai testvéreimtől lopta. Igen, nem, hogy megkapta, és ő nem tisztelt, azt elég, én nem is tudta mekkora megtiszteltetés. Szóval... És én láttam képet, ahol Hitlerre sétál, és azt, hogy két ország vezetője találkozik, ez számomra feldolgozhatatlan volt. De ennek a bájos Veronikának egyébként valószínű azért kell a tenger, hogy gyakorolhasson, hogy itt szét lehessen nyitni. Száraz lábbal Szerbiáig. De mit mondott Mózes a vörös tenger partján? Benyitotta a tengert, megfordul, és azt mondja a héberű, hogy ne fürdjél-e. Mózes jó arc volt, hogy szeretjük. De ez tényleg egy ide is. Jaj, bocsánat. Tengert Magyarország. De most végre észreveszik ezek a magyarok, ez a szarból jött nép, hogy most mennyire utálják őket. Tehát tényleg ideje lenne, hogy eltűnjön. Tehát nagyon igazuk van a zsidóknak, amikor azt mondják, hogy itt rendet kell tenni, csökkenteni a lakosságot, rabszolgálvá, kutyává tenni őket, cigányokkal fölé. Tehát igen, mert akkor végre lehetne tenger a drága szlovák népnek, ami viszont egy kedves, életképes nép, ősi nép, valóban ősi nép. Ősi kultúrnép. Ősi kultúrnép. Meg tudták szerezni maguknak az ősi kultúrát, amire mindig is szükségük volt, ezt tiszteletben kell tartani, ugyanúgy, mint a hegyi franciáknál, ugye. És ez szép, na. Igen, tenger Magyarországon. Én is szeretnék egyébként, lenne egy jachtom, és mászkálnék össze-vissza, és nem húznék ki senkit a vízből. Hiába kívül, segítség, majd ha azt mondod, hogy help, akkor talán. Vagy különösen nem szombatot. Nem vízibicikli lenne egyébként? Nem, mert az elsüllyedt, most láttuk a tévében, hogy a Balatonon... De ez van ilyen arra, hogy így elsüllyedt az arca, vagy négyen így loptak vízibiciklit, és kimentek, és így elsüllyedt a vízibicikli. Csak az egyik arcikon konkrétan így bele is fulladt. Hát aki nem tud úszni, nem az ne lopjon vízibicikli. Tehát egyszer egy... elképzeltem, milyen lesz Magyarország helyén tenger, és a vízibiciklisek megtartják a 2 km-t. Hogy ebben így meg? Egyébként a vízbefulladás, mint mókás eseményről jutott eszembe, hogy... De Budán, hogy pislogna a cellába, hogy így emelkedik a víz, és nem érti. Ezt így nem mondták neki. Talán a volt osztálytárs etett, vagy valami, vagy volt osztálytárs testvére, aki mesélte, nagyon szórakoztatott, hogy egy kisgyerek, viszont kisgyerekként haladt benne így a Balatonba, és nem puhába meg furába lépett. Hogy oda hívta az anyukáját, hogy ez nagyon undorító is mi az, és hát meglátták, hogy ott valószínűleg a bicibicigli tolvaj lehetett az is, vagy valami más úriember, vagy úriasszony, aki annyira nem tudott úszni, amennyire kellett volna, és ott széjjel rohadva ott bele volt ágyazódva a kiskert hátuljába. Kisgyerek meg, hát játszott benne, hát tudod, hát fura volt a kis lábának, hogy ott folyt benne. Belegyal volt az érzése. Na, itt kell meg. Szóval semmi soha még ilyesmit, ezt megijedték a halak? Nem tudom, azt mondta, hogy nagyon puha volt, ilyen cuppanos puha. Hát és hogy tetszett, hogy a lábúja úgy tudott benne, hát nem tudom. Más volt, mint a iszap. Nem tudom, nem léptem még hullába annyira. Tehát lépnék, tehát ez semmi nem nézett, tehát nincs. Te csak frissben. Csinálni kell, és akkor tudsz csak. Mi lenne a zenélnénk? elutasította a parlament az MSZP holokauszt tagadást büntethetővé tévő alkotmánymódosítását. Az MSZP azért nyújtotta be az előterjesztést, mert álláspontja szerint a gyűlöletkeltés, a gyalázkodás és a holokauszt tagadás megfékezéséhez szükség van az alkotmány módosítására, nem elegendő csak a büntető törvénykönyvben tiltani a cselekményt. A javaslat benyújtásának egyik kiváltó oka az áprilisban a Budaiváron megtartott neonáci rendezvény volt. Neo. Hát igen, hibáztam. De azóta úgy gondolom, hogy mivel ezt a 24 fokos fordulatot megtettem, és már javasoltam benne a srácoknak azt, hogy azt a kis csipet, amit először a Cartmanen teszteltünk, azt ültessük be, kis módosítások vannak, hogyha valaki azt gondolja, hogy a holokausznak 60 milliónál kevesebb áldozata volt, és ez csak halványan megfordul a fejében, bekapcsol a csip, és azonnal beül az ember a kocsiába, fölül a metróra, ha nagyon siet, biztos biztonsága az eszére, és egyből az Andrássy 60-ba megy, és a Pince börtönbe szépen bejelentkezik, és ott önként leüli azt a minimum 600 évet, amit a savaskában. Így van, meg a gázkamrában, hogy tudja, hogy milyen az igazából. Alapvetően mi történik, ha egy ilyen csippel a fejében, igazából szóval ezt kimondani is durva, de most elnézést kérek a hallgatóktól, és talán majd lesípolom, tehát gyengébb idegzetűek menjenek ki a teremből, és de mindenki menjen ki, és kapcsoljátok ki, és nem is mondom, tehát mi van, ha azt mondja, hogy zikkálj. De, olyan nincs, akkor egyből felrobban a feje. De az kevés. De már ezt is használhatják, gondolj bele, hogy ez az elvetemült, ez berohan a holokausz megemlékezés közepébe, és azt mondja. Ez az arab. Tehát mondjuk csak ki, korábban meghal már, mert korábban rágondol, hogy... Csak korábban is meghalnak. Így van, korábban. Mert minden... Kinyitja, meghaltál. Végül is igen. Sőt, mi több, és... Hát mi más lehet, hogy terrorista Bibliában? Ilyen csípet egyébként macskákba is lehet tenni, mert utálom, hogy vernyognak így éjszaka a tetőn. Mert fajgyűlölő vagyok, a macska fajgyűlő után. De fél évente kell benne cserélni, mert ugyebár fejlődnek, szemtás technika mindig fejlődik. Ja, hogy nagyobbak robbanjon. De mit szóltak hozzá, hogy a holokauszt tagadás büntethetővé tételét elutasította a parlament? Tehát mi köze a parlamentnek az alkotmánymódosításhoz, gyerekek? Hát itt nem erről van szó, hogy most megvitatjuk. Hát itt emberek haltak meg, 60 millióan. Hogy? Legalább. Jézusom. Jelenleg, de hát ugye folyamatosan találjuk az... Mert hogy ugye voltak ezek a házi koncentrációs táborok. Igen, hát azért mondom a 60 millió. Múltkor. Hát minden német. Ugye minden nyugna meg kell őriznünk egy kis gyűlöletet a német, a szívünkben a német nép iránt, mert minden német házban volt házi kis koncentrációs kamra, meg tábor, meg minden, és ott ölték meg a házi zsidót. Hogy hívják azt a helyet? Hát mai napig igen volt. Hát úgy tartották zsidókat, mint a háziában. Minden német háziasszonynak volt egy mi ez? Zsidaja. Konyha zsidó? Igen, a konyha alatt szeljett. És csak sertéshossá letették. Szörnyű volt. Kósertés volt. Sőt, én hallottam őt, hogy a sertés letették zsidóval, na az milyen durva. Voltak ilyenek, bizony, talán minden német háziasszonynak volt egy ilyen házi sodrófája, hogy a zsidókat verhetett agyon. Igen. Ez bizonyított tény. Egyébként látta valaki a Sex Mission című filmet? Egy nagyon emlékezetes lengyel film a 80-as évekből. Arról szól egyébként, hogy két férfit hibernálnak, hogy majd két év múlva fölbontják őket, csak közben kitör a harmadik világháború, és hogy olyan fegyvert vetnek be az atombombánál sokkal veszélyesebb fegyvert, az M-bombát, ami csak a férfiakat írtja ki. Hát innentől ugye egy sokat feldolgozott történet ez, de egy kicsit más irányt vesz. Ők 40 évvel később ébrednek föl, amikor már jó 35 éve csak nők élnek a Földön, és ők az egyetlen férfiak. Na most ebben vannak ilyen érdekes jelenetek, hogy tartanak ilyen oktatást a fiatal lányoknak, bemutatnak egy borotvát, hogy ezzel kínozták a férfiak a nők arcát, és így megmutatják egy ilyen próbababán, hogy így kaszabolták őket, kis csajok meg jegyzetelnek, hogy igen, a férfiakének valami ilyesmi, ahol... Hú, ez amit mondtam majd. Majdnem. Nehéz visszafogni. Egyébként mekkora üzlet lesz, amikor beindul a kis csíp, és a bombagyár fogja gyártani hozzá a bombákat. Tetszik érteni. Madrid városa hétfőn úgy döntött, hogy megfosztja Francisco Francót minden tiszteletbeli címétől, amelyet a spanyol főváros adományozott a néhai spanyol államfőnek 1939 és 1975 között, közölte a polgármesteri hivatal szóvivője. Franco a jövőben nem lesz sem tiszteletbeli polgármester, sem a főváros fogadott fia. Az 1942-ben és 1959-ben a város által adományozott aranyérmet, illetve becsületérmet szintén visszavonják. Az indítványt az Egyesült Baloldal nevű zöld kommunista párt képviselői nyújtották be, a 2007-ben elfogadott nemzeti emlékezet törvényének érvényesítését követelve. A jogszabály előírja a frankóizmus jelképeinek eltávolítását is a közterületekről. De mennyire jó dolog az, hogy ezzel szemben viszont Sztálin ma is díszpolgár Budapesten, tehát azért tudjuk, alakulnak a dolgok. Nagyon helyes, tőle elvehíz Sztálin. Így van. És a 70-es trollit se számozzuk át, mert ugye az is Sztálinnapja születésnapja. És milyen ügyesek ugye a kommunisták, hogy ugye a büdös szélsőjobboldalt ne vegyék észre, zöld kommunistának álcázzák magukat. Az a hülyék meg biztos észre se veszik, hogy ezek kommunisták. Igen. Amilyen hülye ostobák. De csak, pedig... csak azt sajnálom, hogy itt Magyarországon csak most jutottak el idáig, hogy csinálnak egy ilyen zöld kommunista liberális pártot. Tehát eddig nem jött meg az eszünk. Hát hogy lettünk ennyire hülyék, hogy eddig ezt a trükköt nem vetettük be? Sokkal jobb a terepszínű kommunista párt. Mert az aztán igazán álcázó van, és akartam egy nagyon szar szó viccet mondani, de szerintem mindenki fejébe megfordult, hogy Madridban frankó már nem frankó. Elhatárolódom. Jaj, cuki fiú. Nem, figyelj, mi helyik vicce mindig jó. Háromra röhögünk. Ugye milyen jó az egy összetartás? Ezért jó. Tényleg sokkal jobb. Sokkal halál negatív volt eddig adások során, szerintem mindig szar volt, meg ezért. Sokkal jobb. Ez hiányzott nekem, akkor tényleg össze, és elhisszük, hogy mi vagyunk a legjobbak, mert ugye ez így is van. Kiválasztottak. És igen, sokkal jobb így. Azok vagyunk. De egyébként milyen egy szar alak volt ez a frankó, hát gondoljatok bele, harcolt a kommunisták ellen, pedig azok csak apácákat erőszakoltak, meg papokat gyilkoltak, meg tömeggyilkosok voltak. De így van, hát küzdöttek a klerikális reakció ellen. Hát ez nem csak úgy. Ez teljesen egyértelmű. Azokkal el is kell bánni, akik csak nőket erőszakolnak. Na hát ez a másik, ez pervers. Tehát nőket erőszakolni, ez is a kirekesztés. Ez még az őskorban vagyunk? Hát hihetetlen. Tényleg, mint egy a bunkos bottal ment az ember és nőket, ez akkor hihetetlen, nem tudnak haladni a korral. Hát akinek nem volt meg egy kenguru, az sehol nincs. Tehát az, értem, hogy ez... És lámát láttál. Így, Dragon, neked volt már kenguru? Pedig te vagy a legsanszosabb, de biztos, hogy ezt elmeséltél? Ne, figyelj, ez egy másik műsor, tehát ebben lehet. Tovább fejlesztem, mi volt már? A Dragon olyan, hogy nem rongolva vagyok, hanem esztétikailag mi az? Visszavarom. A kenguru elszalad, ki volna, nem tudom. A lajár is menekült, mert kikerekedett a szemed. Elindult, ugye, akkor már rajta volt. De tudod, ahogy lejött a fáról, hogy kakíjon, egyből elkaptam. Tudom én azt. Előtte láttam, melyik lyukba kell. Eszem nézett erről a sok ilyen érdekes szexuális élményről, ami ugye szép dolog és nemes és támogatandó. Nem tudom, a félblogot ki ismeri. Körülbelül egy ilyen droid zóna, de nagyobb. Tehát minden nap 50 poszt, általában fényképek és videók, tehát nem történetek. Na mindegy, abban van egy ilyen kép, ilyen kis anime rajzfilmecskéből, egy ilyen könnyes szemű, meghatódott ilyen kis manga lányka, ilyen néz ilyen összetört szívvel valakire, és a felirat, az angol felirat alatta, tehát ugye ezért van ott, hogy nem is mondom magyarul, csak így hangzik angolul, hogy how can you say you love her, but you can't even eat her poop? Nem fordítom le, mert multikulti vagyunk, szótároztam, de, és ez így van, tehát... És a japánok ilyenek, és ezt imádjuk. Hát persze, király. Királyok a japánok. Mondjuk egyébként ezt a fordulat előtt is ezt mondtam. Tehát nem király, király. Csak akkor más miatt tetszettek. Egyébként a japánoknál, hogy milyen szinten van a szexuális szabadság, hogy milyen egy nagyszerű felvilágosult ország, ha belegondoltok, ott teljesen természetes, hát eleve ugye a pedofília az egy elfogadott dolog, de az is, hogy ilyen iskolás lányok 2-3 napig érlelt bugyiukat a szexbotban eladják, majd ezeket ilyen aromazárt csomagolásban automatában kihelyezik, de ugyanígy lehet kapni női szart automatából, konzervdobozban. De ne arra, hogy amire van igény, hát nem is értem, miért lenne gond. Igény van, kiszolgálják az igényt. Japánban verebek laknak, maradjunk ennyibe. De milyen kultúrát már nem? Tehát van valakinek egy szart dobozoló konzerv. Az meg, hogy valaki szereti a gyerekeket, hát nyilvánvalóan inkább ő vezesse be, hát aki tud neki segíteni. Ugye én olvastam, az Indexen van egyébként pedofil fórum, akkor régen ugye TV-ekten és a pedofil kommandót csináltuk, azt ugye folyamatosan szondáztuk, az Index ezt ugye megengedte, de hát ez nagyon helyes. De Természetesen oda gyűltek a pedofilok, és beszélgettek arról, hogy hát végülis nekik rossz, de aztán rájöttek, hogy egymást erősít, hogy nem is rossz, ez tök normális, és hogy miért ne segíthetne egy anyuka a kislányának, hiszen nincs is annál jobb, biztonságosabb kapcsolat, amikor ő vezeti be. Eddig jutottak a végére, de az Indexet egyébként ez nem zavarta. Hát miért is zavarta volna, hát ugye a szeretet valódi megnyilvánulása. Alternatív szerelem nincs ezzel sem. Persze, ugye mindig mondta, a lélek nem telen. Sőt, hát mit számít, hogy fiú, lány, kutya, gyerek. Egyébként Malekulánon, Mamba törzsnél is ugyanez a dolog. Dívik csak ott az törzs idősebb férfiai, évente a 9. évükbe került ilyen fiú gyerekeket válogatják ki, és így egy évre hazaviszik. Tanítani. Hát de hát a négerek ugye milyen kultúrné. De ez nem plátói szerelem akkor. De a plátói abszolút, pontosan erről szól. De mondom, hát kultúráltak a négerek is, csak ezek a fehérek nem tudnak. De mondta, hogy néger. Ezt jó értelemben mondtam. De nem, hát ez sérti őket. Fekete bőrű barátaink? Igen. Igen. Egyébként nem megkérhetnélek, hogy ezt a guztustalan pólót ezt vedd le ezzel a pucsitóra. Egy basszus kulcs. A pucsitó. Került ez rám. Nem, a pucsitóra szerint tetszik, az jó. De hogy miért van rajta ez a magyar? Miért szemből van, nem hátulról. Igen, hátulról lenne jó a pucsitó. Igen, oszlán. Igen. Majd csinálunk olyat. És ilyen címer, meg ilyen elhúvásztó, ilyen csíkok azok, tehát nem tudom, ilyen erős idegzet. Ez a zebra, ott mennek át, a cicák mennek át az úton. Egyszer volt rajta milyen póló, és az MSZP-s ismerősöm, sőt mondhatom, hogy barátom, legjobb. Ő mondta, hogy vegyem le, mert őt ez zavar. Én akkor ezt nem értettem, de most már teljesen. Tehát átlényegültem, és innentől tényleg félelmet kell. Nem kell, nincs értelme. Félelemben. Nagyon szarám ilyen dolgokat mondani. Imádom. Nem gondolkoztatok profilváltásban most, hogy majd napot feloszlatták? Már hogy érted a profilt, mindenkinek ilyen kampusabb legyen? Igen. Nem kampos, csak karakteres arcélet. Ez a főkapitány főrabbinak, vagy valami más. Nem, azt azért nem, de főtisztelendőnek, vagy valami hasonló beosztásnak. Nem. Szerintem nem lehet csak, hogy ukmukfuk ez, tehát azért kell egy beavatás, meg azért néhány generáció keresztül segget nyolni, meg körülbelül. A bríz az ugye kötelező ugye a haszidoknál, hát nem véletlenül a rabbi foggal tépi le az előbört. Hát ez igazi szeretet. Tehát a bríz az nem egy légfrissítő? Ő, amellett meg az. Tehát, mert hogy nem tudod neki. Nem egyébként, szóval tényleg ez. Magyar szigeten kéne körülmetélő sátrat nyitni. Szerintem tud értékelnék. Tehát akkora sorálna. És utána a kikina létkezdét mellé. Azt nem értenéd, hogy miért baseball ütőkkel állnak sorban. Azt akarják körülmetélni, tisztelt. Blokkod, baseball ütőkkel. A szélsőség ez, hogy magyar sziget. Hát az, de meg kell őket téríteni, tehát ostobák. Tehát itt ez a torockai, ezt kitalálta, hogy most magyarkodjunk. Mit, hol élesz? Nem vette észre, hogy van még egy csomó nép a világon. Most azt hiszem, hogy most a magyar az annyira különleges. Ha Héber-szigetet csinál, az abban van valami nem íz, íz, tehát ott fűszer. Nem, de hogy mi se írjuk ki, hogy Héber-sziget. Tehát sziget. Igen, sziget. Egyértelmű. Természetes, hogy milyen sziget. Valamit csinálunk, az jó. Hát nem kell minket, mi nem határozzuk meg, hogy mi milyenek vagyunk. Aki odajön, az úgyis olyan lesz. A lényeg az, hogy mi van benne. Igen, szóval ott rontják el ezek a magyarok, a hogy úgy csinálják, hogy ők megmondják, hogy kit várnak. Ami hülyeség, mindenkit várni kell, és amikor kimegy, akkor legyen olyan, amilyennek te akartad. Igen, és a belbecsőjük, mindig ezt mondtam, tehát ezek a hülyék, ezek kimennek, magyarul kell, a Nagy Magyarország póló, a törül, kitartás, meg mit tudom én, meg hogy köszöngetnek ezek. Mi nem. Tehát mi nekünk, régen nekünk is volt ilyen, de mi fejlődtünk, letettük szépen a nagy kalapot, meg a kaftán, nem kell, hogy lássák. A belbecs, ami a lényeg, és aki közénk jön, az is megértheti ezt, hogy mi mindenkit befogadunk, és olyanná tesszük, mint mi magunk. Így van, mert igen, mindenkinek a belsenye érdekel. Így van. Igazabban drága polgár úr. Első László. Igazabban drága polgár úr. Igen. Erről fog szólni a következő. Így van. De legalább az igazat írják. Na, tehát ez igen, tehát nagyon jó. Azt a ratér, ezt forog a gyomrom komolyan. Moszkva? Mi a baj? Rosszat tettél? Nem, az lesz a jó, amikor ezt szépen kivágják, és teszik a kurucinkóra. Igen. Kis rügyezet. Igen, megfarm szemücset ettem. Moszkva összes kaszinóját bezárják, Vlagyimir Putyin volt elnök, jelenlegi kormányfő döntés értelmében. A kaszinókat az ország négy végébe száműzik, a kínai és észak-koreai határ közelébe, a távol-keletre, Szibéria déli részére, Kazasztán határára, Kaliningrádba és az Azovi-tenger partjára. A kaszinók az általuk foglalkoztatott majdnem 500 000 emberre és az évente befizetett több mint $1 milliárd adóra való tekintettel enyhítést kértek, ám a kormányzat hajthatatlan, a főváros polgármestere szerint Moszkva június 1-ére tiszta lesz. Nem baj, lényeg az, hogy Sukoron majd nyílik az új, meg ezen a hajógyári szigeten, és itt nálunk bezzel. Nagyon helyes, milyen hülye ez a putyi, nem is értem, tehát kaszinó, hát a legjobb dolog. Ezeknek az emberek játszanak, jól érzik magukat, nyerhetnek sok pénzt. De még több marad nálunk. Tetszik ez a, egyébként ez a cinizmus azért Putyinnak, mert valahol nagyban az ember szerintem is azért valahol tesóka, hogy nem az, hogy megszünteti, vagy valami nem, tessék elvinni az észak-koreai határra a kaszinót, tehát így ott kell lennie. Ezzel föllendíti a turizmust, tehát sokkal több repülő, buszjárat, bicikliter, és így tovább. Így van, azok fognak, lehet csinálni. Oda repítik a honfitársainkat. Egyébként érdekes, hogy, hogy pont, az, pont ugye az oroszoknál nem régen, pár hete lett a pókerből a szerencsejáték helyett készségjáték, de utána viszont hát úgy tűnik, hogy a szerencsejátékokat felszámolja. Most kérdés vagyok, hogy egyébként ez mennyire érinti a pókert amúgy. Itt írja is, hogy a póker, ja nem, azért máshol olvastam, hogy a póker szalonokat is bezárják. Igen. Itt van. A kaszinók üzemelteti reménykednek, hogy a törvény engedi majd a pókerklubok működését a fővárosban, viszont ezzel, mint mondják, kisebb lesz a jövedelem, és csak jóval kevesebb embernek tudnak munkát. Na, tehát még lehet, hogy fognak engedni. De azért milyen jó, hogy amikor van egy ilyen, hogy szerencsejáték, ami úgy arra van kitalálva, hogy életeket tönkre tegyen, akkor arról beszélnek, hogy de hát munkahelyteremtés, de egyébként igazuk van, tehát tényleg munkahelyteremtés, fontos a szerencsejáték, tehát aki hülye halljon meg, végül szabad. De én azt mondom, hogy ugye... De ezzel az erővel engedélyeztetnék a kemény drogok termelését. Munkahelyteremtés, tudjátok, hogy egy koka ültetvény, hány ember kell, hogy learasszol? Sőt, több marha jó, hogy felszívod azt mindenkinek, nagyon tudom javasolni, azért 10-20 ezerért azt a finom csíkot, és belegondolsz, hogy azért a csíkért meghalt vagy egy ember. Legalább. Hát ez teljesen megéri. Egyébként nem szóval... Kicsit érdekes, én teljesen meg tudom érteni, meg el tudom ezt fogadni, de azért például a zsugázás, mert a különböző kártyátékok azért a magyar nemesi hagyományokban is benne voltak. Tehát Kossuth például nagy kártyás hírében. Akkor be kell tiltani a kártyát. Annyira nem szeretjük. Több vármegyéből ki is volt így. Annyira nem szeretjük. Kártyaadósságai miatt. De lehetne ezt is kultúráltan, csak nem a fél. Tehát az a baj, hogy a kaszinóban tényleg arra megy rá az egész, hogy a legtökéletesebb módon átverjenek. Ugye, hogyha van szoba, akkor ott oxigéndús levegő, hogy hamarabb kialud magad, bent a kaszinóban nincs óra, hogy ne lásd, hogy meddig vagy bent. Tehát ott persze átverik az ember. És az, hogyha bemegy valahova, nem tudom, zsugázni egyet, én azt mondjuk nem tiltanám, de én elfogult vagyok. Nem egyébként én egyetértek azzal, hogy mindenféle törvényeket hoznak. Magyarországon is hiányolom, ugyanis fontos a. Tehát az a szerencsejátékokat így szabályozni, fontos a pókert kordában tartani. Érted? Kordában. Hát ez nagyon különböző. Én mondtam, hogy hát szerves. Na, ha már korda. Ugye most egy póker magazinban ő van a címlapom. Hát ki lenne? Ezt a megjelentést. Város hónapban megkapálhatom. Nagyon szeretjük őt egyébként. Nem is tudom, biztos nem volt benne a múlt heti adásban, vagy aztán már az e-heti, hogy egyébként... Nem voltál itt. Egyébként van világbajnokunk, póker világbajnokunk, most már szóval gratuláljunk Trapli Péternek 22-esen azért a VSOP 5000 dolláros nolimit holdem megnyerni, ugye karkötőt is kapott meg 70 millió forintot, tehát ő nagyon király, nem ez a lényeg, hanem hogy a Korda mondta most egy póker magazin, hogy mi másról kérdezzék, hát hogy érte meg a háborút, mondta, és hát szörnyű volt olvasni, hogy jöttek a németek, és azok bejöttek így a házba, és mondták a szülőknek, hogy most elviszik a gyerekeket. A németek alapvetően ugye gyerekeket gyűjtött, meg is ették őket egyébként, én ezt tudom, meg erről majd könyvet is írok, de most ez nem is ide tartozik. Jó szappal lesz belőlük. Igen, tehát elvittek gyerekeket, és hogy kérdezte az anyuka, hogy hova viszik a gyerekeket, mondták, hogy majd, hogy el. Pókerezni. Na most nem, elvitték őket a Dunába lőni. És hát, mert ezt így szokták, és szörnyek ugye a németek. És hát pont a Kordánál, amikor őt lőtték volna be, akkor pont azt mondták, hogy majd holnap folytatjuk, és pont másnap felszabadultak. Tehát ez egy óriási szerencse, hogy nekünk megmaradt a Korda Gyuri. Tehát és neki ezért van ilyen szerencséje azóta is? Azóta beszél furcsán valószínűleg. Hát az lelkileg egy kicsit. Egyébként az öcsém volt, mert hogy ugye tudjuk, hogy Gyuri bácsi valójában tenor. És hát mikor így a Korda Gyuri énekel, öcsém azt mondta, hogy hát a tenor az nem hang, hanem egy betegség. Lehetséges. Korda Györgyel kapcsolatban van egy ilyen történet, hogy 60-as vagy 70-es években volt, hogy Korda ült egy étterembe, és oda ment hozzá egy fiatal ember. Hát ugye, mert akkor sem volt egy nagyon fiatal, ilyen 40-50-es haszi volt. Megkérdezte, hogy Korda zöldönyöd? 10 perc szünet. Szóval oda ment hozzá, és jaj, Korda úr, bocsánat, ha művész úr, úristen, hogy jaj, hogy láthatom, hogy megérinthetem, leborulhatok. Figyelj, autogram, meg mit tudom én, és végül azt mondja, hogy szeretnék szívességet kérni a művész úrtól. Szóval mondja, fiam, hogy hát ha tudok, akkor segítek. Nézze, annyira lenne csak szó, hogy én egy olyan 20 perc múlva, amit kint van a taxiba a barátnőm, meg elment mosdóba, mit tudom én. Mikor jön be a barátnőm, akkor szeretném, hogyha ide jönnék önhöz és kezet fognék, hogy csináljon úgy, mintha régi ismerősök lennék, mert akkor így bevágódnék a csajnál. Vagy tudom, hogy inkább jöjjön oda az asztalomhoz, az még jobb. Jó. Kimegy az űrgel, bejön két perc múlva egy elég dekoratív hölgyel, leülnek egy asztalhoz, Korda leteszi a kis partedlit, oda megy. Szervusz, erre az űrge fölugrik visszakézbe, bum, egy kurva nagy pofon a Kordának. Te szemét meg ide mersz jönni, takarodjál innen. Igen. Most ez mennyire város egyen, de azt nem tudom, de látok, tényleg megtörtént, hogy ő volt az, aki fehér fellépő ruhában, miután vége volt a koncertnek, négy kézláb szedte össze a apró pénzt, amit földobáltak. Tehát ugye a vér nem válik vér. Bizony, de igaza is van. Hát magyar oda dobálja a pénzét, azt szépen ezt a kezdhet. De miért nem pókerzseton dobáltak föl? Akkor még nem volt. Akkor még kergettek érte. Hát nem tudom, nálam már volt akkor is. Jó, hát nálatok is. Egyébként egyébként igen, a numizmatika egyik ágává nőtte ki magát a póker, vagy zsetongyűjtés, ilyen kaszinó zsetongyűjtés. Hát külön újság van a kaszinó zsetonokról, és rendesen kiadják az éves árlistákat, nagyon értékes dolgok. Kéne csinálni ilyen különleges kaszinót direkt az ő kedvükért, ahol valami nagyon gusztustalan dologból van, tehát emberi csontból, vagy szarból, vagy ilyesmiből van a zseton. Ez gyűjtsenek köcsön. Például, na, abból lehetne préselni, mert előgörből préselt zseton. És az kurva értékes lenne. Lábkabúrát zseton helyen. Akár. A spanyol országos büntetőbíróság úgy döntött kedden, hogy lezárja az emberiesség elleni büntetek miatt több izraeli tisztségviselő ellen indított vizsgálatot. Egy palesztin emberi jogi csoport beadványa alapján indult eljárás január végén egy 2002. július 22-i izraeli légitámadás ügyében, amelyben 14 civil vesztette életét a gázai övezetben. A spanyol ügyészség áprilisban már kérte az eljárás felfüggesztését, arra hivatkozva, hogy tudomása szerint Izraelben már megindult egy vizsgálat az ügyben. Az országos büntetőbíróság úgy döntött, hogy eleget tesz az ügyészség kérésének, és lezárta a vizsgálatot. A spanyol igazságszolgáltatás 2005 óta az egyetemes joghatóság elve alapján a legsúlyosabb ügyekben, többek között emberiesség elleni büntettek, népirtás, kínzás esetén eljárhat akkor is, ha a bűncselekmény nem spanyol felségterületen történt, sem az elkövető, sem a sértett nem spanyol állampolgár. Feltétel azonban a spanyolországi eljárásnak, és erre hivatkozott a spanyol ügyészség, hogy sehol más út ne legyen folyamatban eljárás az adott büntetőügyében. Nagyon jól csinálják az izraeliek ezek szerint, látták, hogy gond van, indítottak gyorsan egy eljárást, tudomásra hozták a spanyoloknak, így van, fajtánkat meg kell védeni, ez nagyon helyes. Egyébként nyilván olvastátok ezen a bombagyáron, a régén persze, mert ugye az új az már nem ír ilyen híreket, hogy a testvéreink megállítottak egy csempészhajót, amelyik tudjátok, mit akart bevinni a gázai övezetbe? Cementet, hogy ezek a tetvek új, hát biztos, hogy bunkert építettek volna belőle, mert ismerjük őket. Meg holokausztot. Olajfákat, ilyen kis dézsába vittek, meg gyerekjátékokat. Tehát minek nekik játék? Hát volt egy ilyen felmérésünk, nem is olyan rég. Hogy nem megöltük az összes gyereket, az óvodákat bombázott. Amúgy is abban rejtik a bombákat. Igen, de volt egy ilyen felmérés, hogy mindannyian mártírok akarnak lenni, és igazából gázai övezetben csak a játék puskára van igény. Ez is jelzi, hogy ezek állatok. Nincs szükség ott ilyen macikára, meg legóra, meg ilyenekre. Elkezd volna sülyeszteni az egészet a francba, de hát valamiért egy kicsit kuhakocs volt a kapitánya, aki a hadihajó kapitánya, aki megállította őket. Szerencsére mindannyiukat letartóztatták, és jelen pillanatban, hát képzeljétek el, azt mondják ezek a, mert ezek ugye az interneten írogathatnak, sajnos vannak olyan országok, ahol ezt megengedik, hogy több tízezer levéllel zaklatták a mi a kormányunk vezetőit és tisztségviselőit. Basszus. Bizonyán. Ezek tuti magyarok voltak, mert április 14-én a bajnai beiktatásánál szónokló, én véletlenül voltam csak ott, arra jártam beépülni, igen, ott mondták ezek a polgári körös akárkicsodák, hogy azzal kell megbénítani az ilyen szerveket, hogy sok-sok panaszos e-mailt küldeni nekik, és akkor attól ők megbénulnak. Biztos, hogy innen lopták az ötletet. Ez is a Zorbán Viktornak a műve. Mondjon le! A Szili Katalin nagyon helyesen mondta, hogy a holokauszt tagadás büntető alkotmánymódosítást is az Orbán Viktornak köszönhetően torpedózták meg. Tudod, hogy mit mondott erre a szemét pokolni? Hogy a Szili Katalin menjen a fenébe. ezt volt pofája odavágni. Pedig a pokorni az rendes gyerek, ő akarta a turult lebontani, nem? Nem, sajnos nem akarta. Nem, ő volt. Hogy nem lehet lebontani, és még ő lesz. Hogy csodálat, hogy ilyen hangot... Pedig a papája mondta, hogy bontsátok le, fiam, de nem. De gondoljátok, hogy csodálkoznak ezek a szemét fideszesek, hogy ilyen hangot megütnek a parlamentben, hogy menjen a fenébe egy köztiszteletben álló politikus hölgy, és akkor csodálkoznak, hogy 2004-ben a Kunce azt mondja, hogy a kurva anyád. Hát csodálkoznak, mikor 2009-ben ilyeneket mondanak. Hát ne vicceljünk már, hát nem mi vittük le a béka segge alá a közbeszéd színvonalát. Igen, szerintem hülye, ő előre tudta, hogy ezt fogják mondani, mert ez volt a vége annak, amit a Fidesz megengedett magában. Hogy már muszáj volt 2004-ben anyázódni, mert lehetett tudni, hogy idén már majd lesz a szájuk. Persze, és ez a szemét fideszes cúslág, ez meg viccelődött a holokausztal. Csodálkozik, hogy lecsukták. Na most itt van egy ilyen ellentmondás, hogy furcsa, mert nekem egy ilyen néger testvérem, vagy hát, hogy mondják ezt szépen, afro... Sehogy. Afro-hungaroid. Nem, erről nem is szabad beszélni. Igen. Szóval egy afrikai nagyon jó barátom, akivel egy kollégiumban lakunk. Mi ez, hogy afrikai, ne arra gudjon? Nem, így azt jelz meg, ha valaki felszáll, etióp szárva felső fiatal ember. Az nagyon szép, nagyon jó kultúrájuk van, az árnyéktől. És így jött ő, és itt tanult Magyarországon, és nagyon művelt ember volt. Tanította ezeket a magyarokat. Három diplomát is szerzett, az egyiket a Mádl Ferenctől szerezte, meg egyet Moszkvában, és ő megmondta, hogy miért rossz a magyar foci, azért szar egyébként a magyar foci, mert a Puskásék nem játszanak, és ezért látszik, hogy nagy szakértő, mindegy Mesfin, aki egyébként minden nap részeg volt, hát ugye így próbált az őseivel valahogy, nem tudom, mentális kapcsolatot létesíteni. Na, ő viszont azt mondta, hogy a Pogoni az egy intelligens ember, ezt mondta, és nem tudom, hogy most ezt így feldolgozni, mert ő egy nagyon bölcs srác volt. Biztos azok a kollégisták még emlékeznek rá, akik a 9-en laktak a csomában. Tudom, hogy hallgatjátok az adást, és tudom, hogy írtok is a bombagyára. Lehet, hogy étek. Szóval a Mesfines sztorikat küldjetek be a Droid zónába, mert nagyon jó. Na mindegy, szóval ezt így nem értem, hogy akkor ő miért mondta ezt, hogy a Pokorni intelligens. Én azt értem, hogy miért mondtad azt, hogy egy fekete barátom, ezt úgy kell, akkor kell mondani, hogy a fehér a barátod, mert ez egy kicsit furcsa, mert végülis fehérrel miért barátkoznám, elég unalmas, meg buta népség. Kicsi a farkuk. Igen, tehát hát ez például semmi, tehát akinek nem elég nagy a farka egy elefánthoz, az nem is ember. Így van. Ez csak a ningár. Így van. Mit mondtál? Tudod az ember mi szót? Hát ezt azért mondtam, mert tudom, hogy ezt mondjam, csak ezt értik azt az első jobb oldali. Hogy zsidók vagyunk, tehát nekünk lehet, nem akarjuk. Igen. Tehát azért gondolják, hogy eladjuk a fegyvert az zsidókat. Tehát azért őszintén mi utáljuk a négereket. Az, hogy zsidónak kell. Nem, hogy zsidók vagyunk. Nem, mi igazából utáljuk a négereket is, csak jobban utáljuk. Jó eszközök. Igen. Tehát ez olyan, hogy nem szeretjük a fegyvert, de azért amíg mi használjuk, meg így másra előtt el, addig halál jó. Igen, ez egy szókimondó műsor, tehát azért tudni kell, hogy őszinték vagyunk. Ezért bombagyár. Ezt más zsidóktól nem halljátok, tehát azok így mindjárt, hogy egy békés nép vagyunk. Nem, mert alapvetően békés nép vagyunk, de nem tűrjük, hogy elvegyék az országunkat. Oké, hogy 1000 évig nem voltunk ott, vagy 5000 évig, vagy hány ezer évig, de most ott vagyunk. Hát ki a tartós délután? Mi a kurvanyagot? Meg hát igazából mi az jó országunk? Hát minden, ami ugye kiválasztott nép. Tehát ez ugye Isten is a miénk, tehát effektíven már nem lehet semmit mondani, mi nem a miénk. Istent le is vitáztuk. Hát Istent mi idéztük meg, ha jól emlékszem, tehát le van írva, amikor a... Mózes 1.14. Így van, amikor megrajzolja az idézőkört, és körberakja, és gyertya, és izé... Így van a felezőstükre az élet. Mert Isten napvetően meg kell idézni. És a körből kilép ez a lény, és közli, hogy én vagyok az Isten. És hát persze, hogy erre azt mondja, hogy jó, te vagy, mert hát ugye az érdek előrébb való, hiszen mi értelme annak, hogy egy démon letépi az ember fejét, tehát ilyet nem szólunk vissza, hogy te bocs, de te egy démon vagy, csak elbasztam az idézést. Nem, te vagy az Isten, és Jahvénak hívnak. Na, hát kimondtam. Most akkor meg is fogom kövezni. A kövek ez az. Obasztam. Na, szakállakat kérem. Szakállakat. Nem nekem van. A Hollandiában élő török és marokkói lakosok több mint egyharmada el akar vándorolni az országból a radikális jobboldali politikus Geert Wilders növekvő népszerűsége miatt. Jelentette kedden a The Telegraph című napilap az NCRV Network közszolgálati műsorszóró felmérése alapján. Így külön szemben, hogy neon kívül mindenkinek van szakálla. Nekem Fittmann van. Hoppá! Na, figyeljetek, ilyen visszafejlett van. Erre most zenélünk egyet, mert ezt így nem lehet kibírni. Egy fél hírrel bírjátok ki, aztán túltesszük magunkat rajta, beveszünk a kis kóser tablettát és jövünk. Köszönjük mozgássérült hallgatóinkat is a politikai korrektség nevében. A következő 30 percet nekik szenteljük. Tehát törökök és marokkóiak menekülnek a radikális szélsőjobboldali Geert Wilders előre törése miatt Hollandiában. Az EP választási kampányban a populista politikus azt hangoztatta, hogy Európában katasztrófával ér fel az iszlám bevándorlók számának növekedése. Hát most hova tegyük azt a sok rohadt palesztin, mondjátok már meg gyerekek. De félig igaza van, mert az, hogy iszlám, az tényleg az katasztrófa, de hát azért ez mégiscsak egy mocskos náci, tehát biztos buzi a Geert Wilders. Azok mind azok. Igen, az, azért lesz valaki homofób. Tudjátok, hogy a vonal is, ugye, hogy a vonal, most már elmondhatod, coming out-hoz helyette? Tehát, hallgatjuk a szervezést, ezt mindenki tudja a jobb. Igen, de ez ilyen suszó propaganda, de ezt nem szabad elmondani. És így föltűrte a Neo a pólója ujját. Nagyon meleg van. Egy olyan kis hónapját ide teszi, hogy ide rohadjon neki. Igen. Igazából még egy kicsit olyan langyi. Pupos gyerek alatta. Langyik, a júj, hadd üljek oda. Szóval gyerekek, a vonáról ezt nem mondjátok el senkinek, de tényleg, tehát ezt tudjuk. Tehát erről beszél, szoktunk beszélni. De persze nem gondolom, mi is azok vagyunk. Beülünk a sirályba. Sőt, tudtátok, hogy a kapitek. Az alap, várja, hogy Hitler az zsidó volt, ezt tudni kell, szégyeljük, de az volt, ő is zsidó volt, tehát tényleg, komolyan. Nekem már azt is mondták, hogy Vas Albert is. Igen. Aztán, és a vona, Petőfés. Hát tudod, hogy volt ő Zazrivec, hát mert ő is. És tudjuk. Sőt, a Toroszkai meg Tóth László volt, a sevétek miért változtatja meg valaki a nevét, biztos lehet van, mint ugye? És egy román felesége van. Sőt, román felesége, ez bizonyítja. Ugye nekem is ugye a családnevem az még eredetileg nagyon szép szülői szinten Ambrus volt. Nagyon remélem, hogy azért volt Ambrus, mert valami cigány oldalról jött, tehát nagyon szeretném, hogy kiderüljön, hogy azért itt tiszta gyökerek vannak. Ha már ilyen coming out van, ugyebár az én nevem az valamilyen szinten meg csenév. Most nagyon-nagyon rég voltam kint Prágában, megkérdeztem ott mindenféle jött-ment szerzetet, hogy mit jelent a nevem. Most az egyik mondta, hogy szellemlátó, az egyik azt mondta, hogy halott időző. Még én kiderül, hogy sámán vagyok valamilyen fogom. Az nem lenne jó, az magyar. Alapvetően a te neved egy felvidéki zsidó név. Ennyi. Röviden hozzá. Mi az, hogy felvidéki? Szlovák. Szlovák, igen. Tényleg, akkor még nem voltak szlovákok. Na, nem. Szlovák egy őrsi név. Nem mertek lenni, hát nem úgy hittek. A fasziszta magyarok miért nem mertek lenni. Úgy igen. Jó. Igen. Úgy korrekt. Azért nem mondom ezt, mert félek, hogy egyszer hazafelé a rádióból agyonvernek, mert kimondtam az igazságot. Nem félek, mert félelemben élek a saját országomban. Mióta megtaláltam az igaz oldalt, hogy nekem mit kell mondanom azóta, félek. Mert tényleg annyi fasziszta miatt. Különben is mit adtak nekünk a magyarok? A fasizmus. A bőgatyát. A bort. Meg békét hozta, meg a vízvezetéket. Meg fütyülős baszkot, meg a lovat, meg a budaházit. Na, a fütyülős baszkot is a cvakkadja. De most komolyan. Azt a bocsán ősi. Mihez kezdenénk a budaházit? Ezen kívül ott van még az a DVD, amit ugye már ajánlottunk egyszer. A hétfejű sárkány, amivel elmagyarázzák, hogy lopták el a Dávid király csillagját. Igazából én láttam, abban a Dávid csillagból egy kettős kereszt van benne. Vagy legalábbis valami hasonló alakzat. Meggyalázták. Igen. Meg. Hát megjegyezzük ezt a Molnár. Hát figyelj, hát mi az, hogy azt mondják, hogy nem is volt Dávid király? Hogy nem? Viszont, hogy a Dávid király volt a katona, és az azon rajta volt. Most ugye, van Dávid királynő is. Ugye a Dávid csillag, ami ugye hatalom jelkép, hát ugye mi máshol lett volna, mint ugye mi katonáinkon hatalom jelkép, úgyhogy... De egyébként eredetileg magyarul Dúvad királynak nevezték, csak aztán ugye... elromlott. És ezt ráírták a DVD-re? Ez ami rasszizmus dolog. Igen, DVD király. Tehát mi már akkor is ismertük a DVD-t, még lejátszó se volt. Tehát így ez a nagyon durva. Hát a sivatagban hány DVD-t találtak, hogy ott így Palesztinában? Igen. De ezt meg gondolj be. Milyen Palesztinában? Hát múltkor, amikor kilőttük az egyik boltot, akkor egy csomót találtak utána. Az Erec Izrael különben is. Igen. Ami ugye tengeri határa egészen Ciprusig ér. Így van, és nem Gibraltári? Múltkor volt egy ilyen nagy... A gazdasági befolyási vezetőről beszélt. Múltkor volt egy ilyen nagy konferencia, a görög, az olasz... Konferencia, ezt tetszik. Konferenc tartott egyébként. Ezt nem kellett volna. De kellett, jó? Én mondtam, jó vicc. Oké. Okay. Na, szóval voltunk mi zsidók. Fú, de azt mondtad. Így kajakját írult. Ez van, na. Nekem teljesen jól megy egyébként. Mert tudjuk, halál jó. De neked van ruhá is. Énnek a népszabad, csak nem lehet megkeresni. Miért raktok nincs ruhá? Neum Esztelmű a stúdióban. Kicsit ez liberális a műsor, gyerekek. És tudjátok, hogy rövünk ennyit. Igen, ugráltad, mint a kis tündérek kis pálcájában. A mikrofon tündér cseppet nyom az orrunkra. Szóval, hogy mert technikai előrehaladottságunk milyen fejlett, ugye volt egy ilyen történész konferencia, amin ott voltak, hogy a görögök, mint ősi civilizáció, a rómaiak, mint ősi civilizáció. És ők költik meg Jézus. Mi, mint ősi civilizáció. És mondták a görögök, hogy hát ők elkezdtek egy ásatást ott az ő kis félszigetükön, és lejutottak 20 méterig, és találtak telefonkábelt. Vagy hát mi az vízvezetéket, és mondták, hogy hát az ősi görögök már több ezer éve ismerték a vízvezetéket. A rómaiak azt mondták, hogy semmi okra ástak 50 méterre, az sokkal ugye mélyebb, tehát sokkal régebbi. Ott ilyen telefonkábelt találtak, mondták, hogy hát ők micsoda fejlett civilizáció volt, akkor már 10 000 évvel ezelőtt ismerték a telefont. Mi mondtuk, hogy hát mit ástunk a sivatagban, ástunk 200 méterre, nem találtunk semmit. Ez mit jelent? Hogy már 15 000 éve ismerjük a mobiltelefont. Májushoz képest a Fidesz további 6, a Jobbik 5%-kal gyarapított a táborát, közölte a Sonda Ipsos legfrissebb felmérésében. Az MSZP fél éve lefelé tartó trendje megállt, ezúttal nem csökkent a támogatottsága. Érdekes, hogy mínuszba így állt. A Jobbik jelenleg 7%-os táborral rendelkezik, de mint arra a Sonda Ipsos rámutat, tábora méretének megállapításánál nem árt az óvatosság, mivel az EP választások előtti napok mérései is jelezték, létezik szavazói átjárás a Fidesz és a Jobbik között. A Fidesz szavazótáborának relatíve legnagyobb csoportja 17%-a a Jobbikot nevezte meg, mint voksra még leginkább érdemes pártot. Hát rettegjünk, egyszerre háromra, egy, kettő, három. Nagyon szarí félni, meg sem merek szólalni. De én nem féltem igazán. Túl rettegtünk magunk. De még igazából én egy bátor. Hát én tudom, hogy a Jobbik az, amit bátor. Ez azért is van, mert már be vagyunk épülve a Jobbikba. Be vagyunk, így van. De korábban a Jobbik volt beépülve hozzánk, vagy hogy volt ez? Nem, a miért? Megmondta a Csurka is, hogy mindenhol ott a kar vagy tőke, meg ez meg az. De miért hol van? Hát mi építjük? A karmatőke karmaiban leginkább. Ez a Csurka is egy olyan szimpatikus ember, olyan szépen szétcseszett mindent. Ugye? Raszkolnyikus. És milyen jó a könyve, a házmestersi neve is drámája, a házmestersi rató? Lehetséges. Azért meg is kapta a Jadvasem intézetnek a valami csodáját. Tehát azért őt szeretjük. Azt hiszem, igen. Ugye mondogatta mindig, hogy a karvajtőke, de nézzétek meg, hol van most az ő tőke. Korvajban tartják, vagy hogy? Papolci kezében volt mindig a tőke. Igen. Sose felejtem el, amit a Szabó Gábornak mondott, de már sokszor mondtam a rádióba, tekerjétek vissza. Egyébként néhányan elkezdték nekünk köszöngetni ilyen hülye buzi magyarok, hogy nyitogatjuk a szemüket az igazságra. Hát kedves magyarok, eddig hazudtunk, most mondjuk a frankót. Nézzetek, x-akták, hogy srácok. Ez volt a legnagyobb vicc áprilisi poén. Igen, volt a néhány éves, így most van. 78 héten keresztül mihetettünk titeket azzal, hogy vannak ilyen összeesküvések, meg fasizmus. Nem, gyerekek, amit a tévében láttok, az igaz, amit így mondanak, ez ezzel az MSZP baloldal liberalizmus az a helyes, azt kell követni. Szó nincs arra, hogy nemzeti értékek meg ilyenek. Ezt sose gondoltuk komolyan. Ez a tuti. Na, és fel. Örülünk neki, hogy Ócsán végre felépítik a Ken Follett katedrálisát. Így van, menjen a picsába az a rohadt kőkorból, vagy jégkorszakból itt maradt ősláp. Le kell dózerolni úgy, ahogy van, kell oda faház, 10 perc filmezés, majd felrobbantani a picsába, és ott a... Meg a betonút. Betonút, az kell. Most nem azért láttam, mert olyan, látott betunk. Olyan rossz minőségű utak mellett állnak ott a lányok, hogy ez valami elképesztő. Tehát jobb munkakörülményeket kérünk a prostiknak. Így igaz, ha halljon ki nyugodtan a lápipóc, kit érdekel valójában. Igen. Lápipóc, érted most mi? Hát ilyen Kárpát-medencei őshonos jégkorszaki. Hát akkor az meg fasiszta is. Nem, akkor meg... Mellett adni drágát. Káros! Itt ez az egy kérdés. Ja, azt kis hittem, hogy ilyen kis ezért, amire a cuccokat teszed a falon, nekem olyan van otthon. Csak az egy kis nagyobb. Megérted az eleven szülőgyík, meg az most mit, hát az a nyolc faj orhidea, ami ott él. Nyugodtan pusztuljanak ki. Így van, nem kellene oda. Viszont ilyenek. A TV2 fogja bemutatni a filmsorozatot. Ez mondjuk nagyon helyes. Ha a vona addig le nem rombolja a székházukat. De ugye a helyszínelők után lesz. Én a Szex és New York után, vagy nem, a Született feleségek után van valami nagyon jó női sorozat, az természetesen nem. Álomgyári feleség. Álomgyári feleség. Mert ugye a metroszexualitáshoz ez hozzá tartozik. Az micsoda? De az már nem jó a metroszexualitás, már van új, csak most elfelejtettem a nevét. Mert hogy van olyan, hogy... Lényegségbe kúrják egymást? Mindenkit. Az akkor jó. Mindenhol különböző testnedek folynak. Tehát ez a természetes. Nem, így a metroszexuális volt az a férfi, aki hát nem buzi, de figyel magára, tudod, bolotvált mellkas, nem tudom, smink, meg szolárium. De aztán rájöttek, hogy ez kevés, és most már van külön szakszó, és nem jut eszembe azokra az emberekre, akik hasonlóak, de szeretnének gyereket, viszont párt nem. Hasonlóak, tehát nem mások, hát egy gyereket kb. Úgy, mint egy gyerekházi állatot, nagyon helyes, megtartani, úgyhogy de nincs párkapcsolati kötöttség. Szóval azért haladunk, na. Haladunk, halad a kis... Elképesztő a társadalom, micsoda lendületes fejlődésnek indult az elmúlt 20 évben. Ezt nem képzeltük volna sok ezer éven keresztül, hogy az ilyen egyszerű lesz a boldogságot elérni, hogy tényleg lesznek ilyen metroszexuálisok, meg mikroszexuálisok, meg mindenféle szexuális lesz, és ezt büszke boldogsággal. Persze, ez utaltunk rá azért, a bölcseink utaltak rá a jegyzőkönyvükben, de hát ugye senki nem hitte el. Hát a bölcseink nem véletlenül voltak bölcsek. Igen. Igen. És nem azért mondjuk, hogy hamisítvány, mert azt hiszem, úgyse értitek, meg így izgít. Meg az áradékot úgyse kötöttük az órukra. Egyébként mi ez, hogy azt mondja, hogy a Jobbik 5%-kal gyarapította a táborát, és most 7%-os, mondta a szonda Ipsos. Tehát ez egy kicsit furcsa nekem. Tehát 14,70 valahányról. Az az EP választás, tehát az azért nem annyi, mert ugye nagyon alacsony volt a részvétel, tehát kevesebb annál, nem sokkal. Nem, ez úgy van, ez úgy van, úgy gondolhatták, hogy volt 4, nem tudom mennyi, arra rájött a 5% és így jött 7. De mondjuk a májusi eredményre hivatkoznak, hogy a májushoz képest, ami akkor még sehol nem volt az EP választás, májusban olyan 3-4%-ot mértek a Jobbiknak, ez tény, és ugye erre jött rá 5% és így lett 7. Tehát igen, de nagyon jó. Közvéleménykutatás az egy remek dolog, és azért tudni kell, hogy a Fidesz szavazó tábora átjár, tehát most vagy többen lesznek, vagy kevesebben. De valamelyik biztos. És mondtunk most hiba számot, de lehet, hogy nem így lesz, de az nem a mi hibánk, hanem a hülye szavazóké című történet. Igen. Nem azt, hogy megmondjuk, hogy mi van, hanem megmondjuk, hogy hát, hogy tippelünk, és majd esetleg, hogyha nem így van, az nem a mi hibánk. Ez olyan, mint a tőzsde. Mélységesen felháborító, hogy a Likud testvérpártjának, mint ahogy a hír is mondja, hogy a Likud testvérpártjának szavazótáborának relatív legnagyobb csoportja 17%-a Jobbikot nevezte meg, mint Voxra még leginkább érdemes pártot. Kérem szépen, ez hogy van ez? Nem volt meg a megfelelő ideológiai nevelés. Ennyi heteró maradt. És akkor, jaj. Belegondolni is szörnyű. Tehát kilenget előttem az oszcilloszkópia a laptop képernyőjén. Vannak még heterók. Egyébként most nem azért, én teljesen büszke vagyok arra, hogy én még heteró vagyok, de örülök nektek. De még az előbb is megvan, tehát igazából nem is értem, hogy keresel. Így szakállad. Örülök nektek, hogy ti nem, mert így több lány marad nekem. De. Hát már ha a nők szobálnak veled, mert azért ne felejtsük, hogy az egyik fő célkitűzésünk megakadályozni az ilyen, az, hogy a nőket szexuális tárgyként használják, és konkrétan így megbasszák. Tehát azt nem szabad. Az ő lealacsonyítások, az a jó, ha ő ez a férfi erőszak. Téged, igen. Ugye? Férfi erőszak. Tudod, mi az a szopó állarc? Meg tudod ma este? Hogy katon? Igen, tudom. Jaj, erről, hogy most csinálta, eszembe jutott Krisztike, volt kolléga, nem betöltött. Az ezt mondta. Nem, betöltött a 18-at, és egyből elkezdett pornózni, szerencsétlen. Igen, és én láttam ezt a lányt, ahogy téged ölelget egy fényképen. Az egy másik volt. Lányjal, aki meg elhes lett. És akkor még szakálla volt. Akkor még szakálla volt, nem? Jó, azóta kikeresztelkedtem. Várja, szakálla volt Kender, hoppá. Ilyeneket is tudja. Ez már nagyon-nagyon liberális. Krisztikéhez azért tegyük hozzá, mert ez egy őszinte műsor, egy Krisztika nem olyan egyszerű pornófilmbe ment el, ahol így szopik, baszik, meg mit tudom én. Illetve konkrétan azt csinálta végül is, csak akikkel csinálta, azok nem a szokásosnak. Jó? Nem, jó. Akkor az egy másik barátod? Még Krisztika egész tehetséges. Igen, az blog. Igen. Nem láttam ezt a videót. Nem a te barátnőd volt? Nem. Valakinek a barátnője, mindegy itt a társaságban, ugye. Nem mindegy. De van egy örömhírünk is. Nem tudom, hogy szerintem nem maradtunk amiről, de nem szerintem te arra gondolsz, volt egy barátom, volt osztálytársnője volt az, aki így elment. És az is Kriszti. Lehet, nem tudom. De ő tehát nagyon igénytelen, mert ő nem ilyen nemzetközi weblapokra kikerül és kap egy kis pénzmagot, hanem a Tutti Frutti magazinban valamilyen kankós, de tényleg ilyen én nem tudom, ilyen szín van rajta, ilyen nagyon furcsa cigánynak a péniszét befogadja ő neki azt a részére, amihon a száj, tehát így jön, megy rá az étel, hogy szar legyen belőle, amit szintén fel lehetne használni, de nem használnak fel a videóban, tehát nem jó videó, tehát ő oda. Igen, ez azt szerintem, amire te emlékszel. Ez így csokkolta a kedves barátomat. Akkor mégis csak jól emlékszem. Ezt hívják úgy, mint a Shopstop 2-ben volt ez a fajok közt ilyen. Most pénteken lesz Shopstop 2 benne a televízióban. Ma van. Hát akkor rohadjatok meg, nem fogjátok látni. Én már láttam. Kölcsön adjam. Stresszarom. Várjál. Odaadom pénzért. Odaadok péniszért. Akár, természetben fizetés lehetséges. Van egy örömhírünk azért, ez tartalék hír, de ezért mi örülünk neki, hivatalból. Figyelj, olvasd föl, de várj előtte, egy mosolyogunk. A brit kormány jogi ellehetetlenítéssel lépne fel a brit nemzeti párt ellen. Yes. A brit kormány esélyegyenlőségi és emberi jogi bizottsága kedden bejelentette, hogy vizsgálatot kezdeményez a szélsőjobboldali párt ellen, amiért hátrányosan megkülönbözteti a feketéket és a bevándorlókat. A bizottság gyanúja szerint a faji esélyegyenlőségi törvénnyel ellentétes, hogy a párt kizárólag fehéreknek ad tagságot, és az is, hogy a párt által alkalmazott civilek is csak párttagok, vagyis fehérek lehetnek. A brit nemzeti párt alapszabálya ugyanis kimondja, hogy csak kaukázusi származású és a kaukázusi fajból származó etnikai csoportok tagjai léphetnek be a pártba. A hírt közlő Guardian emlékeztet rá, hogy Nick Griffin, a párt elnökét 1998-ban felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték holokauszt tagadásért. Peter Tetchell emberi jogi aktivista megjegyezte, hogy az általa szélsőségesnek titulált párt aligha szerzett volna két mandátumot a májusi EP választásokon, ha az emberek tisztában vannak azzal, hogy miféle eszméket képvisel. Ez mennyire igaz? Tudod, hogy ezek a szemetek eltitkolták a programjukat, és a sok hülye, hát akkor szavazzunk rá, nem tudjuk mi nem az. Tudjuk ez mennyire mi? Hülye a fehér ember. Igen, a fehér ember. Meg mi az, hogy azt mondja, hogy megkülönbözteti a feketéket és a bevándorlókat? Ez fekete, ez bevándorló. Nem, nem, ez eddig is volt, ez most nem tudnak megkülönböztetni valakit. Tehát én ránézek, nem tűnik fel, hogy neki fekete a bőre. Hát én nem is értem ez neki, hogy. Ez teljesen természetes. Vannak a gólyok, meg mi? Én azon vagyok mélységesen felháborodva, hogy Nick Griffin, a párt elnökét 98-ban felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték holokauszt tagadásért. Pedig fel kellett volna akasztani. Legalább. Függeszteni. Utána fölgyújtani és a lángoló hulláját lehújozni. Csak elalszik. Az előtt egy kicsit már cserélt. És előtte fel kell támasztani és újra megölni. De ez nem erőszakos megnyilvánulás, ez természetes. Tehát, ha nem értik a kedves hallgatók... Aki nem képes a béke nevében cselekedni, az egyszerűen a béke nevében ölni. Egyetlen a béke nevében ölni nem képes. Igen. Tehát amikor nem értik meg, hogy amikor mondjuk ott van az a rohadt gázai övezet tele a sok rohadt terroristával, amikor ott bombáznak, lövik a népet, mit tudom én, ez nem azért van, mert most így olyanunk van. Hát gondolod, adna nekünk Amerika csúcs technológiát, meg fegyvereket, meg mit tudom én, hogyha mi tényleg arra akarnánk használni, hogy ártatlanokat gyilkoljunk. Nem. Az azért van, mert terroristák, az azért van. Tehát ez nem véletlen. Nem véletlen az ilyesmi, meg tudjuk magyarázni, kell. És itt ugyanerről van szó, hogy be kell tiltani az ilyen pártokat, akik ilyen valóságról, ilyen alternatív valóságról beszélnek, hogy az idegen az nem szép. Hát kérem, mondjuk Izraelben mi se örülnénk az idegeneknek, de az más, hát az a zsidó nemzeti otthon, tessék megérteni. Igen, egy honfitárs nőnk is megmondta, hogy ezek a hülye amerikaiak, ezek úgy beszélnek, mintha Izrael csak egy állam lenne a többi állam között. Pedig ez nyilvánvalóan nem így van. Így van, mert nem így van. Hát igen, ezt tessék mindenkinek az eszébe vésni, hogy Izrael az valami. Az valami gyönyörű. Az Izrael. Többet nem is szabad mondani. Sokáig kell még ezt így csinálnunk. Tehát, tehát, az ami mindenki belenéz a tükörös elrókázza magát szerintem. 12 percünk van orgörbítésre. Kicsit már kezd rángani a szenzélyem. Zsidó külön szám, basszus. Egy fél külön számot nem bírtok ki. De gyerekek, még 11 percig zsidónak kell lenni. Valamit mondjatok. Az nem megy. Nekem 2 percig... Basszus, ezt el kell mondanom összeszor. 2 percig voltam zsidó. Itt a módban. De akkor nagyon. Ezt emlékszel? Amikor a One Third of the Holocaust című horrorfilmnek a... Az végjáték? Nem, a Schindler is a végjáték. Az mesefilm. Mindegy, szóval az egyharmad holokausznak a, hogy mondják ezt, szinkronját csináltuk, és éppen kellett valami nyilvánkoló hangú, tehát az én orgánumomhoz passzoló zsidó ember, zsidónak tehát hangot. Sorstárs? Nem? Hogy lehetne sorstárs, ha sorstalanok vagyunk te? Hittestvér! Hitsorsos. Tényleg ez mit jelent, hogy hitsorsos? Tehát ezt mindig mondják, de nem tudom. Kisorsoltak neki. Na mindegy, befejezném a sztorit, illetve folytatnám. Ki volt a műsor tervet? Nagyon helyes, ne itt beszéljünk ki a hülyeségekről. Tehát betiltják ezt a hülyeséget. A lényeg az, hogy szinkronizálnom kellett 2 percig a Eichmannra tett vallomást, valamelyik másik közön, valami csúnya vallomást kellett szinkronizálnom. Igen, az Eichmann. Nem voltam hajlandó ingyen megcsinálni. Ha már zsidót szinkronizálom, akkor kapjak érte valamit, és kértem egy pólót, amin van egy ilyen bácsi, ami áll egy ilyen szemétkosár fölött, és ilyen sárga a dobócsillagot úgy elhelyez. Igen, mert már megkopott az éle a dobócsillagnak, és így már nem jó. Nem gazdaságos már. Azt jelképezi, hogy kukába a megkülönböztetéssel. Igen. Igen, ez volt, aki úgy értelmezte ezt a sárga csillagot kidobó alakot, hogy tulajdonképpen a zsidók megbélyegzése elleni tüntetés, úgyhogy ő szeretne ilyet. Olyan is volt egyébként, hogy egy matkommunista emberkét valaki bezavart a boltba Che Guevara vagy hasonló fólóért, mert ő úgy hallott, hogy itt ilyenek vannak. Aztán végül nem vett semmit. Mondtam, hogy van Che Guevara, csak át van húzva. És nem értette, hogy miért. Hát miért? De nem úgy nem értette, hogy miért kell áthúzni a Che Guevarát, hanem hogy mi történt. Hogy mondtam, hát mert őt nem. Tehát olyan hátulja, mert Petőfi van. És az így nagyon tetszett neki, hogy az úgy jaj, de jó, és majdnem vett, aztán végül mégse vett, mert azt mondta, hogy kimegy az automatához, aztán nem jött vissza. Mert sékert nem váltott fel föl, igaz? Nem, ez egy ilyen öreg magyar kommunista volt. Kommunisterv. Igen, az is jó. Kedves hallgatóink, akkor most még egyszer a műsorterv elején elhangzott programajánló. Szombaton gyertek 4-én a Szabadságtérre. 5 órakor kezdődik, de legyetek ott előbb, és akkor Lufi is jut. És most 12 percig nem csinálunk semmit. És lehet jelentkezni a vizitórára. Ja. Sokkal jobb, ha 12 percig nem csinálunk semmit, mint 4 évig. Nem. Mi most kezdjük a pályafutást. Ja, értem. Igen. Itt komoly műsor tervezés folyik. Igen, de az a tervezés komoly volt, de a kivitelezés komolytalan. Erre akartam kiukadni, hogy jóta itt vagy, azóta már zsidulni se lehet rendesen. Azért, mert nem veszed komolyan a zsidóságodat. Nem. Kedves hallgatók. Azért a Kuruc is megírta. Szombaton tüntetünk a Budaháziért, akit becsuktak, és örüljetek neki, hogy tüntethetünk, mert ő egy hős. Mi az, hogy szombaton tüntetünk? Már visszaálltunk. Ja, bocs. Itt tüntettetek, hogy tüntessünk. Zsidó. Tüntetés. A lényeg az egyébként, hogy kihangsúlyozzuk, hogy szombaton nem csak Gyuri mellett tüntetünk, hanem mindazok mellett, akik 2002 óta lecsuktak. Tehát. Ja igen, most mutogatott magára Tomket, és nagyon büszke. Kétszer? Kétszer büszke. Akkor egy Budázi csak egyszer? Haha, engem még mindig 2-szer csuktak le. És akkor te most nagyobb hős vagy? Simán. Hát végül is nehezebb az biztos. Budázinak még másfél hónapot kell ülnie, hogy behozzon engem. Fognék. Jó, hát nyilvánvalóan rekordokra tört, tehát ez, láttam a tévében, amit lefoglaltak. Mert mit foglaltak le? Én nem láttam a tévét. Ez az Anvax nevezetű robbanóanyagot, hogyha jól vettem ki, ami ammónium nitrát paraffinban. Egyiket elég nehéz csinálni, teszem hozzá. Tehát azért türelmes gyerekek ezek. Na én megyek. A műsor közepén így? Hát ez most már itt nem. Szóval Dragon most elmegy, sziasztok. Hát igen, szóval ezért nincs neki. Ne, mert a Dragon ne, segített neki, és Dragon már el is ment. Te csak töröld meg a szád szélét. Jó, nyár. Még egy adást végig kell. Na, szóval még a szombati tüntetésnek az is apropója lesz, ugye, amit ma megcsinálta. Hogy föloszlatták a gárdát. Nem, tisztelt, nem a gárdát oszlatták föl, hát a rohadt életben. Hát nem a vonát? A gárda egyesületet oszlatták fel. Ez de hozzátették, hogy a gárdát is. Nem. Jó, akkor aki nem hiszi el, a szombaton nézze meg. Ott lesz az egész feloszlatott gárda. Oké, de föl van oszlatva. Tehát ott áll és föl van oszlatva. Tehát jogilag az elképzelik, mint a gyerekek, hogy mi még gárdisták vagyunk, de csak ott állnak így rendes rendben, és így ők nem gárdisták, ők már itt senki. Mert a Józsi, Lali... És van neki fekete néptáncos ruhája. Már nincs. Különben mi lenne, hogyha így raktátok a nyakatokba egy táblát, hogy ez nem a gárda? De miért nem osztatjuk fel a rendőrséget? Tényleg. Öltözünk le talán, és így oszlassuk fel. Ja. Lehet, hogy működik. És így menjünk ki a járőrhöz, menjünk haza. Tök örülne, jön egy ilyen lepedő. Gaudinak el kellett volna mondani ezt a Csubakka védelmes dolgot. Talán volna. Wikipédián nézzetek utána a Csubakka védelemnek. Amit most Boris ügyében tényleg be fogunk vetni. Nem fogunk, sajnos, mert nem láthatom el a védelmet. Igen. Csak polgári perbe láthatnám el a képviseletét, büntetőügyben el. Akkor viszont kell szerezni egy ügyvédet. Aki elég tökös. Aki kockáztatja a praxisát. Aki vállal egyetlen ügyet, egyetlen egyszer be kell csak menni ingyen, mert nem fogunk neki fizetni, mert ugye még zsidók vagyunk egy kicsit. És rendesen előadhatná Csubak a védelmet, legyen felvétel, hogy ki tudjuk tenni végre a világnyilvánosság elé, hogy Magyarországon a jogi életben megtörtént. Mert ugye jogi szakcikkek, könyvek már szóltak a Csubak a védelemről, de még életben nem alkalmazták. Wikipédián, főleg az angol védelmen keresetek rá a Csubak a defense, gondolom valahogy így hívhatják. Hogy mi ez a Csubak védelem. Magyarul is van róla szócikk. Van róla, akkor keressétek meg, mert még van 5 perc műsoridőnk, és nem fogyasztjuk azzal, hogy elmondjuk, hogy mi az, amiről beszélünk. De szerintem be is rekesztetjük itt a 79. adást, amikor kezdődünk. Húzva meleg van. Vegyetek DVD-ket, és adjatok pénzt Luffyra, ezt ne felejtsétek el, de tényleg, mert most is saját pénzből. És arra nem vagyunk kíváncsiak, hogy mennyire... A felosztatott Gárdának is adjatok meg, a bloginnak. Arra nem vagyunk kíváncsiak, hogy mennyire unalmas volt, ízléstelen, ötlettelen és humortalan a mai adás. És ezt mi tudjuk. Kedves hallgatóink, Bombagyár 79. adását ezennel berekeztem. Szebb jövő. Az erő legyen vele. A Bombagyár erre a hétre befejezte működését. Legközelebb a jövő héten álljuk tele a mikrofon. Szebb jövőt!